most! Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 6 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello Jani, hello Feri! Sziasztok! Hello drága hallgatók! Micsoda tapsihar! És nem kellett sokat várni, hogy megtörténjen az, hogy óra után két zene. Nagyon. Nem csinálunk belőle rendszert. Nem. Csak érkezett egy új kávégép ide a rádiói cégházába, a konyhába, és hát meg kell tanulmányozni kell. Nem lesz ilyen minden nap, maximum hetente 300. Nagyon így. Nem, az történt egyébként tényleg, amit Balázs mond, hogy az egyik kedves kollega meglepett minket egy nagyon komoly kávéfőzőgéppel, és amit ha esetleg valaki nem tudná, de a régi kedves hallgatóink már tudják, hogy mi kávéfetisiszták vagyunk, tehát imádjuk ezt a témát, és akkor most mindenki ott szakkörözött, mindzsizett rajta, hogy jó, és akkor ide az örölt, akkor kell? Ide a szemest, akkor itt tudom az erősséget, eredünk. Ha tudok rajta, csak persze, hogy ez te hülye. És milyen a kávéja? Szakkör. Azt nem tudja, mert még a másikat is, még már beizítottak a reggel, a másik főzőnk, úgyhogy most már minden van. A kapszulásra mentünk egyelőre. Igen, úgyhogy, igen. Úgyhogy az volt a biztos, de jónak tűnik, igen. Profi kis gépnek tűnik, úgyhogy nem félek tőle. És ez azért is nagyon jó, mert gyakorlatilag 3 napon keresztül írogattuk azt a listát, hogy ki milyen ízesítésű, milyen erősségű, milyen fajtájú, milyen fantázia nevű kapszulásot szeretne vásárolni. Hát én azért megmaradnék a kapszulásnál, szerintem jobb. Legjobb, ha minden van. Az is igaz. Legyen ez, legyen az. Szóljatok majd, te nekem kell kapszulát venni. Most én kezdtem a sorát. Bármikor. Kezdte, az bármikor. Biztos. De én adok pénzt, én nem veszek, csak adok valakinek. Laci! Jó. Indulhatsz. Az is jó. Nekem minden valaki vegye meg, és akkor én nem menetek. Most már mindenből van, olcsóból, drágából, akkor te fizeted a drágát. Én meghozom az olcsó. Én meg megiszom. Én felé meg elna, hát akkor te vagy a legjobb. Mondjuk, minden reggel tudjak egyet inni. Hogy az hogy kerül ide, az teljesen mindegy. Ramatya hangom, halljátok, hogy igen, nagyon. Igen, túl vagy tolva, mint az állat azért. De nem a maga a hang, nem a rádiós hangom, a torokból jövő hangom. Én már csak azt hallom. Én csak fülesbe hallok téged. Komolyan. Tényleg? Aha. Mindig azt érzem, hogy itt vagy benne a kis fülembe. Véres, bevérzett a torkom. Na de miért? Kivel nem tudom, váltál? Hát ez egy ilyen családon átmenő ilyen valami. De egyébként jobb, mert sokkal mélyebb. Tehát aha, igen. Karcol. Karcol. Ebben is elkezdtél hasonlítani Carlo Peder Zolira. Várjál, még miben? De egyébként hasonlít rá. Tök egyértelműen. A borostás vagyok, akkor igen. Hát a fiatalra, nem az idősebbre. A borostás vagyok, akkor igen. Na, gyerekek, péntek van, hát azért ezt tudja. Jaj, de jó. Hoppá, azt a minden segítés. Kizakadt a dobhártya. Azért ez egy jó hír. Hát elment az első. Ez nagyon az első hetünk. Most zárjuk itt a rádió egyet. Csodálatos. Szabin vagyunk. És ahogy látom egyébként, egy és ahogy látom egyébként, már az új logónk van fent a honlapunkon is. Úgyhogy ez tök a jó. A új tök napocska, jó. Bizony, jó. Bizony. Úgyhogy vannak itt változások folyamatosan. Tök érdekes egyébként megélni, és most nem haza, visszafelé szeretnék beszélni az időben, meg a térben, de azért tök jó megélni azt, hogy itt kitalálunk valamit, felvetődik valami, és akkor így napról napra oldódik meg. Ez olyan jó érzés, most komolyan. Tényleg mindenkinek azt kívánom, hogy valami hasonló helyen dolgozhasson, és most ne írjátok meg, hogy már korán reggel még csak hogy hívják, 6-ról 12-ről megint nyal, de hogy nem erről van szó, hanem de tényleg annyira jó ezt így átélni, hogy valami van egy ötlet, van egy elképzelés, és akkor leülünk, megbeszéljük, és másnapra, harmadnapra megvalósul. Ez jó. Dolgoznak rajta, meg akarják csinálni. Igen, tényleg, igen. És nem kell nagy dolgokra gondolni, csak a kis órád. Látod, hogy a monitoron ott van, irgalmatlan betűke, jó, hogy lásd, hogy ott menjél. Az saját érdekes egy picit, mert először ugye finoman jelezték, hogy hát igen, majd akkor ide kell felraknunk egy órát is, hogy Balázs mindig tudja, hogy mennyi az idő, ugye? Mert egyszer csúsztunk be, na jó, kétszer. Egyszer záródott csak az ablak, hogy igen, egyszer nem adtuk el. Egyszer nem adtuk el, de egyébként nem volt. Látom, az SMS falunk is és alakul egyébként, igen. Nagyon. Nagyon szépen, úgyhogy... Frissítésre nyomjál, és akkor lesz egy csomó est. Ó, gyerekek, de fincsi. Jaj, de fincsi. Színezhető. Gyönyörű. Még ezt a rohadt. Jaj, a hangod a tegnapi Jancsi tüsszentés miatt van. Nem, akkor én is beteg lennék. Igen, nem, te már kitüsszentetted magadból. Mondjuk az is van igaz, én tegnap méregtelenítettem. És a Balázsa, hát ő áll veled szemben. És a kis bacik így kirepültek így a torkomból, a tüdőmből, és jaj, végre szabadok, vagy ne, csak ott egy nyílás, mi lehet az, menjünk be. Hú, picit olyan, mint a fiatal Carlo Peder Zol. Igen. Zozi ide nekünk, na kezdődik két zene megszólás elő, gyerekek, igen. Bali, milyen egy hete időbe kezdeni melóba? Életidegen tőled a 6-10? Hát, gyerekek, nagyon szenvedek ettől a 6-10-től. Hozzá vagyok szokva a 6-20-6-22-es beköszönőkhez, ez a 6 óra 5-ös, ez nagyon durva. Alakul a hírek, gyerekek, higgyetek el, hogy dolgozunk minden. Mi is hallottuk, és pillanatok alatt rendbe tettük azt is, úgyhogy alakul. Tegnap itt volt a fiú, bevittük a férfi WC-be. Igen, bányászkodtunk egy kicsit benne. Megmutatták neki a szőnyeg szélét. Igen. Nem, hát nyilván más volt az elvárás, mi megérkeztünk, és tőlünk is más az elvárás, és mi is más szeretnénk hallani, meg hát a hallgatóink is máshoz vannak szokva, úgyhogy alakul igen. Természetesen. Hát fontos az is, hogy kivel csókolozott annak idején Madonna, de hogy, hát vannak persze. Érdekességek is a tudomány és technika világából, és hát ezekre is azért majd koncentrálunk a jövőben. Az a fura egyébként, hogy egyszer nem vétettem el az idefele jövő utat. Nálam van egy kardinális elágazás ott, ahol jövök, hogyha jobbra megyek, akkor kiérek a nullásra, ha balra, akkor pedig Török Bálint felé megyek. És az ugye nekem 8 éve az egy jobb kanyaros indulás, ahonnan én lakom, és akkor ott rá a régi hetessel, rá a nullásra, és végig a hatoson is be. És egyszer nem volt, hogy arra fordultam. Tehát, hogy akkor el is késtem volna, mert az egy kanyar az nálam elviszi, annyira szakra vagyok kiszámolva. De hogy így tök jól, tehát nem hibáztam még egyszer sem. Nem volt, hogy másfelé mentél? Nem, nagyon jó. Neked ugyanerre kellett akkor is? Nem, én akkor lementem az Egér útra. Ja, Egér út, és akkor ott mentem át, így van a Lágymányosin, de most egyenesen jövök, és egyébként jobb, mert ott egy csomó lámpa volt az Egér úton végig. Itt meg talán van kettő. Egyetlen egy dolog van, hogy én arról jövök, tehát kintről, és át kell mennem itt a dupla záróvonalon, hogy beálljak a parkolóba, de ezt nem mondjátok el senkinek. Én is ott megyek. Tudom, hát tőle tanultam. Viccesz? Jöttél mögöttem egyszer, láttad? De. Hát jössz fölfele, hegy alján. És igen. Látod, hogy szembe nem jön senki, megvárod, míg elmegy, és balra be. Hát persze. Ott hát egy kamera, így. Akkor az egy hétig minden nap ketyeget. Az meg vagyunk, a 150 ezer nél vagyunk megyek, most. Hogy átfordulok. Hanem egyébként föl kéne menni, bemenni a pipsónál megfordulni, és úgy vissza. Én Citadellát akartam mondani. Jó, hát tudod? Kinek mi? Pipsó. Az a sarkon egy pipsó. Hogy működik-e, nem tudom, szerintem az már nem működik. Az volt az első pipsó egyébként Budapesten. Az ott? Így van, az volt az első pipsó, és ilyen nagyon nagy odajárás volt, mert hát ugye az igény meg volt rá a szocializmusban is, de nem lehetett menni, és azt hiszem ez volt az első, és akkor így imádták az emberek. Uh-huh. Nagyon sokan jártak. Nem tudom, szerintem... Borotvár. Ilyen otthon nincsen. Ha korábban jövünk egy órával, szerintem a záróbizakot még elkapjuk. Egyébként simán. Egyik reggel simán. Menjünk már be ötre. Kipróbálhatjuk. Menészhetünk. Akkor nem észnünk se kell. Kipatál a szemünk annélkül is. Én nem nagyon tudok eltévedni. Legutoljára mondjuk így a Danubész idején tudtam így eltévedni közlekedés közben, mert ott a Deáknál van egy ilyen jobb kanyar fölfel a metróval. És a hármas metróval, és akkor ott, de nem tudtam volna balra nagyon elmenni, mert ott jobbra kanyarodik föl, és akárhogy próbálkoztam, mindig csak itt jobbra kanyarodtunk, tehát olyan sok probléma nem volt, meg ráadásul most nekem ugye le kell szállnom a Ferenciek terén, és ott van nálam ez a kiváló applikáció, most mindenkinek reggelit fényeztem, mert a Népliget miatt nem nagyon használtam, de most megint elővettem, és ez marha jó dolog, tehát sok mindenért lehet dicsérni, meg hát talán egy picit több is szidni a békákat, de ez az applikáció, ez tökéletes, hogy ülök a Nagyvárad téren a metrónál, illetve a Nagymárad térnél a metrón, és na, összejött, és akkor ránézek szépen az applikáció, és látom, hogy a három busz közül, amelyikkel én jönni tudok a Ferenciek teréről, melyik mikor érkezik be. De nagy. És oda is jön, vagy csak ez így megjósolja? Teljesen update a dolog, látod rajta, hogy halad. És ott vannak szépen a buszok, és látod, hogy 3 perc múlva érkezik, 4 perc múlva érkezik. Akkor tényleg akkor jön? És ott is. És akkor is jön. Teljesen jól. De nem az, hogy 4 perc, mínusz 4, mínusz 5, mínusz 5. Tartson ki, mi se tudjuk, hol van. Lerobban. Igen. Tartson ki, mindjárt itt van. Nem jön, rosszul néztük. Elnéztük, nem tudjuk. Fele vigyel. Bocsánat. Na izgalmas ez a gépkákán. Jó, jól működik. De mesélj csak erről, hogy te jártál pipsóba. Én nagyon sokat jártam régen. Izgalmas ez János Csinyi. Hát de azért pipsó, érted? Hát haverokkal, hát, így a körúton végig mentünk. Bementünk, bedobáltuk. Nagyon fáradt hely. Unatkozó lányok üldögélnek, bedobod a százast, akkor hallja, hogy kattan a százast, és akkor lerakja a téli szalámi zsömlét, és akkor búcsított neked 3 percet, egy lyukon egy ember nézhet csak, tehát mindig egy kabinba egy ember lehet. Tehát így cseréltetek. És akkor nem bementünk többen, hogy 50-esért többen nézzük. És egy kabinba egy ember, kiszól neked, tudod, ilyen nagyon unottan. Úgyhogy nem igazán. Hát aztán már több kellett, szóval fölnőttünk, és akkor ez már kevés volt. Hát a körúton nagyon sok ilyen 50-100 fontos bedobáló hely volt. Nem is egy kabinba, de közben ott ők öltöznek, meg ott vannak a ruháik, meg nem tudom. És akkor hallja, hogy kattar az 50-es, és akkor kinyílik a lyuk, és ott látod kabát felakasztva, ott üldögél, akkor ránéz, akkor kicsit ott pucsít. Csak az a baj, hogy van valahol például másik oldalra, és látod a haverodat szembe. Igen, van olyan. Az nem a haverodat kellemes. Nekem volt, hogy fölismertek. Tehát volt olyan, hogy Balázs, mondogatták, hogy kattant az 50-es, mert hogy ugye tulajdonképpen akkor te bevilágosodsz, vagy illetve hogy is van, hogy akkor ő kivilágosodik, te elsötétedsz. Igen, hát elvileg, de aztán, amikor bemész, akkor még nálad van világos, és ő lát téged, tudod. Szóval, hogy na mindegy, kiszúrták, hogy kiszúrták. Ez attól függ, hogy sorosan vagy párhuzamosan vannak között. Bal mellé, nagyon csak fáradt, neked balázs. Nagyon, nagyon kiábrándító, nagyon fáradt hely. Szóval, hogy 10 éves korunkban voltunk, még középiskolások voltunk, és még ez így a hőskorban volt, és nálunk úgy működött, először nem volt semmiféle tapasztalatunk ezen a téren, és úgy képzeljétek el, mint amikor sok kiskutyád vagy kis cicád van otthon, de és le vannak rakva a tálak, és tudod, mindegyik ugyanahhoz megy, és szét kell őt kell osztani, mi mentünk együtt egy kabinba, hárman, egyszerre, sőt, utánuk a biztonság, és nem, te ide, nem, egy kabinban nem mehettek be, hárman, gyere át ide, és akkor szépen így a fülünknél fogva szinte átvezetett egy másik kabinba, és össze, igen, mert egyébként bezsúfolódtunk. És először az volt, hogy kinyílt a kis ablak, lány benézett, és azt látta, hogy három ilyen szerencsétlet. Nagyon jó. Látott szájjal lényeget. Kőzött, vagy mi, mesztelen, igen. Mi van, amikor mesztelen? Mi magunk hajtunk minden ruhát. Nem voltak. De ugye nem, 50-nél nem vetközik le, tehát ugye ez fel van építve, hogy dobjál többet, és akkor a végén belenézhetsz a blendébe, de akkor addigra már bedobtál egy csomót, szóval hát nem. Nem egy nagy ilyen. És kérhet szólót is. Kérhet szólót is, igen, meg akkor vannak ilyen a kabinok, ahol ilyen filmek mennek, és akkor bemész egy kabinba, és akkor tudod. Nézel egy pornofilmet. Nézel, persze, ugye ezek a sex shopokban, ezek régen működött, hát most már nem tudom, az interneten minden van. Köszönöm, uram, hogy vidéken jöttem fel, mi mesztelen csöcsöt csak az istálóba láttunk, érted? Na, most jelezték, hogy kivilágosodott egy ablak az NMHH épületében, akkor na visszatérve a BKK futár applikációra. Megérkezett az első dolgozó. Igen. Na, jól van, mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap, jó? Úgyhogy ilyen rövid lett ez most csak 5 perc. Persze nem baj, egyébként. Belefér ez így is, csak azt hittem, hogy picit hosszabb. Nem voltunk többre jók, Anna? 5 perc volt, csak hát 5 perc ennyi? Volt. Ennyi volt benne? 5 percet vágtunk csak a tegnapból, nem sok. De ettől függetlenül megmutatjuk, modern nagyikról és modern nagypapikról beszéltünk, mert ugye van egy új vlogger sztár, nem is tudom, Irma néni. Ica néni, aki 80 akárhány éves, és az unokája felfedezte. Csak mondom, egyébként írt. Az unoka, vagy a mama? Nem, az unoka, az aki unoka futtatja a nagyit. És a nagyi már ugye YouTube sztár. Nektek tetszett. Na várj, itt is kellett volna egy lónyerítés, nehogy az előző témával összelegyen ez a dolog. Futtatja a nagyit, igen. Én azt gondolom, hogy egyébként egy modern rabszolgatartás történt, de az unokája írt nekünk, úgyhogy lehet, hogy megszólaltatjuk, vagy ma, vagy hétfőn, hogy reagáljon arra, amit mondtunk, hogy ez emberkereskedelem és rabszolgatartás, hogy igen. Nagymamának befüttesüveget nyomsz a kezébe, megmutatod neki, hol a kamera, felveszel egy mondatot, de nagy már nem mindig tudja, hogy mit mond, összevágod és felrakod a YouTube-ra. Igen, szegény Kunta Ilonka. Ez a modern abszolgatartás termék. Modern abszolgatartás. De persze nem mindenki gondolja így, nagyon sok mindenkinek tetszik. Úgyhogy megnéztük a videót, aztán arról beszélgettünk, hogy kinek milyen felvilágosult nagyja van, ki az, aki Facebookozik, Twitterezik, Skype-ol, MSN-ezik és Photoshop-ol. És hát kiderült, hogy tele vagyunk olyan hallgatóval, akiknek hát nagyon, nagyon modern 21. századi nagypapáik és nagymamáik vannak. Úgyhogy ezt megmutatjuk, aztán elmegyünk egy picit hírezni. Játékra közben pedig lehet jelentkezni. Egyébként már látom, hogy jönnek folyamatosan az SMS-ek. Hogy állunk játékkal? 2-2? 2-2. Ma dönteni kell. Dönteni kell. Jó, tehát, hogy 2-2. Én már kétszer játszottam, úgyhogy megoldom én. Rövidre zárom én ezt a dolgot pillanatokon belül. Na, úgyhogy jönnek a tegnapi nap legjobb pillanatai, egy pici ismétlés, aztán jövünk majd a hírek és a reklám után. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz pontosan, 4 perc múlva, hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, jó reggelt, péntek van, ez mindenképpen jó hír, az is, hogy hideg van, úgyhogy egyelőre marad ez az igazi téli időjárás, amitől valóban karácsony hangulata lesz az embernek. Nem néztem időt, milyen lesz jövő héten, már érkezik. Fölmelegedés, esős, vasárnapig. Vasárnapig, most vasárnapig? Hűlünk vissza. Igen? Megint tér vissza a tél. Tényleg? Aha. Menő. Jó, hát, ha fehér karácsony lesz. De jó lenne, majd jobban kevésbé reménykedem. Csak legyen hideg már, akkor megvan a karácsonyi hangulat, ha hideg van. Úgyhogy meglátjuk. Na, 2-2 van a játékban, ugye? Igen. Jelen pillanatban úgy állunk, hogy 2-2. Úgyhogy, hát igen, akkor megnézzük, hogy ki a hit utolsó játékosa. Ha behúzzuk, akkor megvagyunk, nem? Az első hetünk. Tessék? Az első hetünk. Az első hetünk, így van. Na nézzük akkor, hogy kivel játszunk ma utoljára. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt, hello. Jó reggelt, sziasztok. Kata vagy Budapestről. Kata, hello Kata Budapestről. Otthon vagy már, vagy vég, vagy már a munkahelyeden, Kata? Még itthon vagyok. Még itthon vagy. Nekünk szomorkás a hangod, mi a baj? Álmos vagyok. Álmos vagy, hánykor keltél? 6-kor veletek. 6-kor? Hát 6-kor, mert nem 6-kor keltünk, mi már 3:30-kor, illetve hát fél 6-kor. Most úgy értem, hogy a műsor kezdetén. A műsor kezdetén. Minden nap veletek kezdek. Jaj, de helyes. Új hallgató, vagy esetleg, vagy régóta követtél minket a klasszor? Régóta követtelek titeket. Régi hallgatónk, aki átjött a... áttekert velünk az új frekvenciára. Így van. Jól van. A környezetedben már tudják, mondtad, hogy hol vagyunk, itt vagyunk, Rádió 1-en vagyunk. Szóltál? Tudják mindenki. Tudják. Jól van. Innen, onnan, tőlem is. Helyes, vidd a hírét, vigyétek a hírét, adjátok szájról szájra, terjedjünk újra, mint valamilyen szamizdat kiadvány, nem? olyanok vagyunk, igen. Na, kivel játszanál akkor? Ferivel szeretném. Erről van szó. Ferivel, jól van. Oké, ugye mondtam, hogy 2-2 van, úgyhogy igen, hát legyél ügyes. Legyél ügyes, de Feri, te is legyél ügyes, mert nagyon kell a... Igen is. Kell az első hét, hogy behúzzuk. Jó, mehetünk? Mehetünk. Jani? 3-2-1, fire! Emlékszel arra a reklámra, hogy szia, Kata vagyok, már egy tepsid? Hogyne, persze hallottam. Sokat húztak ezzel? Hát sokat, aztán idegesítettek is vele, de aztán utána már abszolút figyelmen kívül hagytam. Mit dolgozol, Kata? Én betanított munkás vagyok. Spirálozol, ez igaz? Ez igaz. Naptárokat, meg dossziékat hajtogatok, illetve most szalagot vágok hozzájuk. Te húzod bele ezt a kis kör alakú szerkezetet? Én egymás keze alá dolgozunk, itt úgy van, én vágom a szalagot, a többiek pedig behúzzák ezt a... Uh-huh. Színeset is lehet kérni? Biztos. Színes szalagot. Most miért húzol? Milyen színűt? Most éppen sárgát. Sárgát? Sárgát. Akarsz kérdezni? Ugye vége. Szeretnék. Figyelek. Várják a gyermekeid de karácsony? Persze, hogy várják. Itt a vége. Ügyes voltál, Kata. Kata. Szuper. Na, ez ő a játékos. Ő a játékos. Jó volt. Igen. Igen. Ebben biztos vagy? Jó volt az. Kata, ügyes vagy. Tényleg egyébként. Kicsit megszeppent játék volt, de ügyesen kerülgetted a csapdákat. Igyekeztem. Jó, megvan egy szép kis Rádió 1-es ajándékcsomagod. Nagyon szépen köszönöm. Fogalmam is, mi van benne, de megmondom én. Azt mondja, hogy van benne egy a pasztartó, van benne egy póló és egy bögre. Póló, bögre. És opcionálisan toll, hogyha esetleg kérsz valamelyik helyet egy tollat. Nekem annyira a toll nem lényeg, de... Ugye? Hát azért bögrét én sem cserélném. Jó van, tehát akkor pasztartó, póló és bögre. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Azt írják a hallgatók, hogy régen te már játszottál velünk? Játszottam. Hogy ismernek téged a hallgatók? Ez... Kiszúrják, igen. Igen. Jó. Jól van. És akkor is nyertél? Nyertem. Húzzuk ki a listából, jó? Írjuk fel, vagy írjuk föl, vagy valami legyen. Kalandor, hozományvadász, nyereményvadász, kincskereső. Szeretem a Rádió 1-et, úgyhogy örülök, hogy itt tudtam veletek játszani. Nagyon helyes, köszönjük szépen. Nagyon drága. Vagy ha nincs ezzel baj, hát játszottunk, már olyannal, aki játszott. Puszi! Sziasztok! Ciao, köszi! Hello! Írjam egy hallgat, hogy végre vannak normális híreket. Mi is nagyon örülünk, gyerekek. Ugye? Azért mondtuk, hogy legyetek türelmesek, és minden úgy lesz, és abban a formában, ahogy megszoktátok. Csak adjatok egy kis időt, hogy itt minden rendeződjön és beálljon. Semmi gond. Úgyhogy igen, hát eddig ez volt az elvárás, mondom Árpi védelmében, hogy nem azért beszéltük kétfejű hódokról, hanem hogy ilyen könnyen bulvár híreket kért tőle a rádió. Jeleztük, hogy másfajta hírekhez vagyunk. Egy picit szokva már szeretnénk, és nagyon már helyesen. Jobbak, pedig ezek csak a kedves újságokból voltak. Így van. Így a múlt hét kettiből volt most még, de szerintem a hétfő hírek már a most péntekiből lesznek. Úgyhogy szerintem alakul, persze, nincs semmi gond. Abszolút alakulunk, igen. Na, azt mondja, hogy micsoda? Mi volt? Nem szóltatok, basszus, hogy megyünk tovább. Na mindegy, már vagyok. Eddig mi volt? Üdv, Márk. Hát nem meséljük el az elmúlt négy napot, Márk. Elmondjuk már, igen, akkor hétfő reggelbe köszöntünk. Na, örülünk, hogy vagy itt, meg hogy honnan tudtad, jó? Hogy újságból, vagy internetről, vagy szóbeszéd alapján hallottad, hogy vagyunk, az jó lenne tudni. Mert hát még nyilván sokan egyébként nem tudják tényleg. Hát aki nem internetezik, azért nem tudja, mert kampány nem volt. De lesz. Tehát az internetvilága tudja, hogy vagyunk. De hát azért ebben az országban sokan nem interneteznek minden nap. Ők még mindig nem tudják, hogy mi hol vagyunk. Ezért kértük azt, hogy szóljon mindenki még egy embernek. Szóljon mindenki mindenkinek, igen. Gyorsan egy pici közlekedés, Szolnok-Jászberény jól járható. helyenként egy picit kötfoltos, hirdetem az igét, 4 ember már újra veletek van, akik nem tudták, hogy megint vagytok. Nagyon szépen köszönjük. Ez a legfontosabb, ezt mondjuk, hogy szájról szájra terjeszkedünk. Meddig kell még titeket nélkülözni itt Leányfalun? 7 évig voltatok a reggel számunkra, most meg szívunk. Lesztek valaha számunkra is újra? Leszünk. Tuti, folyamatosan bővülünk mindenféle formában. Leszünk, igen. Addig ott van az online, meg a YouTube wifin keresztül, hogy ne szívja le nagyon a stream a 3G-teket, vagy a 4G-teket. Leszünk, igen. Mi annó az micsoda? Jó, ez nem érdekes. Tegnap megnéztem moziban a céges karácsonyi bulit, szétnevettem magam, nézzétek meg. Van ilyen film, hogy céges karácsonyi buli, ez a igen, film címe? Igen, vadonatúj, Jennifer Aniston talán. Igen? Igen. Az ő filmjei, mindig odafigyelek valamiért. Bejön? Hát nagyon remélem, ma vagy hétfőn esetleg. Én láttam, tegnap moziba voltam, láttam ez a Marianne Cotard meg a Brad Pittnek ezt a Szövetség című ilyen kémes filmét, illetve láttam a Mel Gibson előzetesét. Na, ugye, hogy nem rossz. Nem lesz rossz. Egy valós történet alapján egy olyan katonáról szól, aki a második világháború úgy ment el, hogy ő nem akar embert ölni. És akkor így kivitték a frontra, és ő ott felcserkedik. Orvos. És akkor az ő életét mutatja be, hogy mentett meg nagyon sok életet úgy, hogy közben nem kellett megölnie senkit. De mondanom, csak a bemutató volt maga a film, az a Brad Pitt volt, meg a... És jó volt? Nekem tetszett. Ez egy kis kellemes limonád, egy ilyen második világháborús kémes Casablancában, Marokkóban játszódó, ilyen német-amerikai-angol elhárítós kémes film. Két kémről szól, szerelmeses, love story, egy nagy közhelyparádi, de arra 2 órára jó volt. Emiatt a lány miatt robbant ki az atomháború? Kettő? Nem ő. De ő a Marianne Cotard, így van, igen. Mert ő az elvileg, hát azt mondták, hogy összejöttek. Igen, de nem jöttek össze nyilván. De ki tudja. Csak anyu megneszelt elég sok csokolózós jelenet van benne, hogy anyu tépte haját. Szerintem egy picit. Én nem tudom, miről van szó, hogy átváltatunk így gyorsan bulvárba, elkezdtem gondolkodni, hogy atomháború, igen. Brad. Ez inkább pörháború. Brad és az Angelina. De most idő után eljutottam, és hogy Viki ezt a filmet választotta. Aha. Mondtam, hogy jó, akkor legyen, oké, most akkor legyen egy ilyen csajos mozi. Igazából, de nézhető, tetszett. Nem, meg az volt nem egy rossz film. Az első, ami kiderült. Hol? Hát Angelinánk. Ja, ez Brad nem egy félrelépős fiú szerintem. Hát ez csak ránéz valaki, és azonnal hívja van belőle, szerintem, ő nem nagyon tud. Nem annak éli meg, hanem színészmesterségnek. Igen. Gyere, próbáljuk meg egyet. Bemegyünk az éjszakába haverokkal, és összehívünk valakivel, azért ez Bradnek szerintem annyira nem valós. Szóval ő azért ezt nem nagyon tudja megcsinálni. Belehasít kicsit a Los Angeles éjszakába, mert csak ránéz a pultos lányra, és azonnal lehet. Megírja mindenki, szóval neki. Mindenki a lába előtt hever, mégis a legmagányosabb élete lehet. Ez egyébként nem, hát tök elszigetelten érdegész. Szóval, hogy nem egy... És ez a legrosszabb, nem? Amikor tudod, hogy mindenkit megkaphatnál, de amúgy meg senkit. Te sok így élek évek hát óta. Erről beszélek. Majd Bradről, nem? Nézd, sok közös van bennem és Bradben. Igazából leginkább ugyanez a fajta elszigeteltség, hogy bárkit megkaphatnék, mégis rettenetesen monogám vagyok. Szexi a hangot, Balázs üt, Peti. Köszönjük szépen. Na, abszolút. Na, Petinek bejön. Na igen, kicsit. Aztán nem tovább mondani a zuhany alatt, Peti. Igen, nem állom a szembe, állsz oda. miközben örömet szerzem magadnak, rám gondolt, mert azt mondom, vagy ha ez történik, akkor legalább írd meg. Na, azt mondja, hogy... Valaki azt írja, hogy fitness szűkület. Hát nagyon jó. Nálam már múlt idő. Igen. Nem tudom, hogy láttátok-e azt a levelet, ami terjed az interneten, egy csapásra meghódította a netet egyébként. A kis Alex levele terjed Facebookon mindenhol. Ugye ő az a fiatal fiú, aki szívszorító levelet írt a Jézuskának, és hát ezt felkapta az internet. Felkapta mindenki, és megpróbáltunk utána járni, hogy ki írta ezt a levelet, milyen körülmények között írta ezt a levelet, és hogy született egyáltalán ez a levél, hogy került az internetre. Pár nap alatt hát 100 000-re osztották meg egyébként ezt a levelet, ment körbe, és mindenki szerette volna megtalálni, előkeríteni a kis Alexet. Nekünk hosszú-hosszú kutató munka után sikerült, Alexnek hívják egyébként a kis fiút, aki ezt a levelet írta vagy diktálta, hát ennek igen, is majd utána járunk. Igazából tulajdonképpen mindegy is. Maga a levél az tényleg baromi megható, és nagyon helyes. Alex leírja, ugye, majd felolvasuk természetesen a hírek után, hogy mennyit nélkülöznek, hogy miük nincs, és hogy mit szeretne tulajdonképpen karácsonyra. Igen, szívszorító levél. Szívszorító levél. A legfontosabb talán az, hogy ez egy karácsonyi levél, és hogy nem kér nagy dolgokat, nem. Apróságot kér, és elgondolkozó, hogy emberek tényleg úgy élnek ma Magyarországon, hogy ez az apróság, hogy mondjuk meleg a szoba, hogy az se adatik meg. Szóval nagyon kemény, tényleg szívfacsaró végigolvasni. Igen, aztán sokan támadták, ugye, ezt a levelet, megkérdőjelezték a hitelességét, igen, szóval Na, hát ennek próbálunk utána járni igazából, és sikerült felgöngyölíteni a szálakat, úgyhogy a hírek után, ezzel foglalkozunk egy picit. Jó? Megnézzük, hogy mi az, amiben tudunk esetleg mi is segíteni. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjétek, nekem még szoknom kell, de visszatért a régi jó kis üzenőfalunk, hogy nem frissülnek az üzenetek, hanem frissítésre frissül. Én ezt nagyon, nagyon szeretem. Minden reggel 6-kor elkiabálom magam, hogy rádió egy szerintem több mint 100 új hallgatótok van. Torony Daros küldte nekünk. Kalocsán kiváló a vétel, fiatal barátaim, didergős hideg van, üdv egy régi új hallgatótok, Csumi. Kalocsán is vagyunk? Írd már meg a frekit nekünk, hogy hol vagyunk, mert ilyen kalocsai frekiről nem nagyon tudtam. Hát ott Dunaföldvár, vagy nem tudom, Baja. Baja, hogy Dunaföldvár mehet át. Igen, heves nem, mert kalocsa, heves az lejjebb. Írd meg nekünk egyszer a freki, csak hogy tudjuk mondani. Azt hiszem Földvár, 106. Lehet, hogy a Földvár is szól át. Jó, drága hallgató, küld el nekünk, csak hogy tudjuk mondani. Jó, megjött már. 107,5 a szexárdi freki szól át. Igen? 107,5 Paks. Paks. Szexár. Igen, hát mondjuk Földvár. A Paks, 107,5 az a Paks. Aha. Akkor lehet, hogy át szól. Közben Anna jöjjön 91,1. Vagy 97,3. Vagy 98,2. Vagy 103,7. Vagy 109,2. Nem tudom. Mindegy. A lényeg, hogy Kalocsán szólunk, akkor egy új város. Hát tegyük fel ezt is a térképre. Föl kéne tenni a rádió egy térképére. Csak az a fura, hogy mindig csak akkor szólunk át, amikor valaki szellőzte. Igen. Na, várjuk az SMS-eket, jó friss közlekedés híreket is, mi pedig jövünk vissza nem sokára. És ahogy ígértem, Alex Televerével. Folytatjuk 7 perc, 7 óra, itt vagyunk nem sokára. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 7 óra után vagyunk, pontosan 6 perccel. Hello, drága hallgatók. Itt vagyunk. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok. Hello, mindenkinek. Jó reggelt. A Rádió 1-en. Sziasztok, itt vagyunk. És péntek van, ez mindenképpen. Hú, de lassú ez a kis lecsengő taps. Még mindig örjögenek, még mindig tapsolnak. Mert tudnak örülni nekünk. Bizony. Igen. Adjunk élő streamet? Adjunk egy kicsi élő streamet. Adjunk. Már most. Adjunk egy pici élő streamet. Hát, péntek van, kicsit most akkor élő. Élőzünk. Akkor most figyeljetek. Élőzünk egy. Forrod le magad. A hajszálokat, mindent szedje le magadról. Én is leszedek. Nézd, még az Anna is igazgatja magát. Adjunk egy kicsi élő stream-e, gyerekek. Na. Sziasztok. Hello, szia. Itt vagyunk, és már is folytatjuk. Mi van, srácok? Avancsitól nem szabadultok, szép munkát, jó, jó munkát Gábor küldte nekünk. Szeretjük, na. Hát. Egy jó Avancsi, Avancsi is jön utánunk, mint a hallgatók. Mindenhova, követ bennünket. Avancsi, ahova megyünk, ott hozza a kis pendrive-ját, és jön velünk. És követ bennünket. Azt mondja, hogy... már egy új számmal is. Most Kalácsa nem hozott ki semmit? Hát milyen? Jó, hát csinálod be. Nem, hát tudod, letette a pendrive-ot. Hát az volt, hogy csinál még egy dalt, és utána ő visszavonul. És ezzel röhögtünk, hogy hát ha leteszi a munkát, az ugye az, hogy leteszi a pendrive-ot, és soha többet nem jár fellépni. Aha. Mert ez nem tudom, hogy nem ír-e új dalt, de... Nem de... dolgoz be sehova? Hát lehet, hogy fusizik, mit tudom, én nem tudom, valahova. Hát DJ Dominiknak megcsinál egy-két remixet. A Compact Disco-nak. Mi van a Compact Disco-val? Mit? Mi van a Compact Disco-val? Semmit nem várom most. Várnak Avancsi dalára. Nagyon várom a friss híreket. Gondolom. Várnak Avancsi. Avancsi új remixér, igen. Compact Disco összes. Megvan. Kunfehér Tótól Szabadegyházig hallhatóak vagytok. A Kölök küldte nekünk. Aztán azt nézem, hogy hiányozhatok a társadalomnak, örülünk, hogy újra hallunk bennetek. Ez a Legerszegen tökéletes az adás. Hát ezek érdekes. Mindig meglepődünk. Írjatok frekit is, hogy hol, jó, hogy be tudjuk olvasni. Aztán a miskolci adás is tökéletes, hallunk benneteket, itt vagyunk. Gödöllön a 96.4-en vagytok, tehát odáig átmegy a budapesti freki. Haraszton is tiszta, már változatlan jók vagytok, kicsit a belvárosban recsek, de amúgy egyébként minden oké, klassz ez a rádió, Maximus küldte nekünk. Tapolcán tisztán szól a 105,7-en, Ibolya, köszi, hogy elküldted, és van még egy közlekedésünk is. A határút a 19. kerület Lehel út közötti részén nem jár az 50-es villamos, pótlóbuszok járnak, autó oldalára borulva a sineken fekszik. Ezt Csabi küldte. A változatosak kedvéért, mert tegnap is volt egy ugyanilyen baleset. Szeretik azt, nem tudom, azt a kereszteződést. Valamiért valaki mindig azt hiszi, hogy erősen meg gyorsan, mint a villamos. Igen, pedig nagy, sárga, és ő jön. Igen. Ő jön, és hiába csilingel szerencsétlen, hogy mindig arra kell gondolni, mindig azt mondom, amikor valaki egy kamionnal akar harcolni, hogy nagyon aranyos vagy, csak ő nem tud úgy megállni, mint te. Nem, és a kamionnak meg a villamos. Én már át akart menni, még azt hitte, hogy beférben. Hát. Mondom, tegnap is ezt hitte valaki, és ugyanígy megtörtént, de nem. A villamos, higgyétek el, egy könnyertelen állat. Igen. Levadászik bárki. Na, megnézzük, hogy milyen idő lesz, Feri. Akarsz egy kis időjárás mondani? Na, figyeljetek, akkor majd csinálunk egy kis időjárás jelentést, jó? Az elejére vagy a végére tegyük? Végére? Akkor mondd az időjárást. Várj, van hójelentése. Mondd a hójelentést is akkor. Az van, hogy Eplénybe állítólag nincsen, Jani ezt mindjárt megszámolja. Dobogókő 2 centi, Kékestető 10 centi, és most Mátra Szent István 25, Sátoraljaújhely 20 centiméter hó. Hát ez a friss. Azt a mindenki. Valószínűleg ez a friss lehet, mert egyébként Eplényben is van, mert ott azért leágyúzták elég rendesen a lankákat és a lejtőket, meg minden ilyesmit, úgyhogy friss nincsen, de egyébként van hó. Na, akit a hó nem érdekel, ennyi ködös hétvégének nézünk elé, vasárnap éjjel pedig hidegfront érkezhet. Ki mondta meg egy órával ezelőtt, hogy jön a hideg? Ki mondta meg? Na, ki mondta meg? Na, ki mondta Balázs. Meg? Na, ki... így van. Balázs, ki mondta meg? Igen. Aha, de akkor hallgasson minket az OMS is, mert ők más információk. Na jó, Feri, nagyon szépen köszönjük. Hát figyelj, ezért vagyok. Nagyon felkészült voltál, mint mindig. Papírból. A betyárját. Ennyi. Azt a mindenségét neki, de oda tettük is barna. Ez a kuki miatt van? Hogy ez a reklám. Hogy csak ilyen barna legyen a kuki? Persze, hát milyen színe van állandóan. Gyerekek, neki otthon van egy szolárium. Az felfogadatlan, hogy a kuki hogy néz ki. De ő nagyon érdekes. Tehát az elképesztő. Rommá van szolízva. De olyan durván van rommá szolízva, hogy annyira barna, hogy az már bosszantó. Valamelyik nap, amikor világít. Baunival köszöntem neki. Igen. És mondtad, hogy milyen fura páko ez a francia akcentus, ahogy beszél. Nem lett de jól áll neki. Szóval jól áll neki, baromi. De nem kevés időt tölt a szoláriumban. Tehát, hogy azért így... Nem. Így azért. És rá is játszik a fehér ruhával. Ugye mindig van rajta valami fehér. És hát a parfüm felül. Hát igen. Hát ott körbe lehet menni, ott vannak ezek a minták, és szerintem kuki él a lehetőséggel. Nem? Igen, abszolút. Ez milyen színem? Igen. És ez? És ez? És ez? És ez? És még van 30. Gödöllő után is szóltok az M3-oson, egészen a Bagi lehajtóig. Köszönjük szépen, a 96.4-es frekin vagyunk egyébként ott is. Jól van, na, azt mondja, hogy most a sok letiltott köcsög is tud majd nektek írni, srácok. Egy darab. Aha, egy darabig. Rajta vagyunk. Voltak fejlesztések az SMS falunkon. Ezeknek a fejlesztéseknek az egyike, hogy van itt is már fekete listánk, úgyhogy csak óvatosan. Csak óvatosan, csak visszafogottan. Így mert János nagyon könnyen berág. Én kevésbé vagyok érzékeny, de János azonnal mindenki fekete listára dob. Úgyhogy óvatosan. Ildikus László, Bodenből, Észak-Svédországból veletek van, tiszta idők, mínusz 9 fok, az utak jegesek, de baleset nincs. Köszönjük szépen. Svédország, hallgatok bennünket. A YouTube-on toljuk ugye most ezt az élő streamet. Most nem csak a YouTube-on, az a rádió. Jó, nem, csak én azt mondom, mert azt látom, nem, az oké, az tiszta. Csak most fel vagyok a YouTube-on, és nézem, 42 ember már is diszlájkolta a közvetítést, de hogy mi nem tetszik itt, most komolyan írjátok már meg, és akkor javítunk semmi, rajta. Hát, hogy diszlájkolják? Jobbra balra fésüljem a hajam, vagy mit tudom. Egy puncsos. Ne. Zsülhúz már be a pocakod. De ez nem értem. Diszlájkolják. Hát nem értem. Hogy csinálják? Majd utána visszajönnek. Majd megint diszlájkolják. Elbontással van gond? Tedd őket fekete listára. Jani minden diszlájkolót is fekete listára. Nem értem. Na, foglalkozunk Alex levelével egy kicsit, mert hogy ugye hát jön a karácsony, és hát ilyenkor megszaporodnak az ilyen típusú levelek, és hát ugye felrobbant az internet, mert egy kisfiú levele pillanatokon belül bejárta a sajtót, az internetet. Alexről van szó, és Alex leveléről, hát aki mozog az internetes kultúrában és az internetes szubkultúrában, az tudja, hogy egy nagyon megható levél került napvilágra igazából, és ez tényleg egy nagyon helyes, nagyon szívszorító levelet írt Alex a Jézuskának. És hát ugye ez a levél tulajdonképpen arról szól, hogy ő mit szeretne, és ha ezt valaki végigolvassa, akkor rájön, hogy igazából itt, ahogy Feri is mondta, itt nem nagy dolgokról van szó. Nem nagy dolgokról van szó, apró számunkra olyan mindennap elérhető és hétköznapi dolgokról, amiről sokszor az ember sajnos nem is gondolja, hogy másnap akár ez hiányt jelenthet. Vagy hogy ennyire nélkülöznie kell egy családnak, vagy gyereknek. Tudjuk jelen pillanatban azért nyilván az ország állapotát, és azt is, hogy egy család azért sok-sok család szenved meg a karácsonnyal, és hogy nem, hogy ajándékot nem tud tenni az asztalra, hanem mondjuk még tűzifát se, hogy meleg legyen. De azért, amikor ilyen leveleket olvasol, hát akkor az embernek azért a szája tátva marad, hogy Atya Isten. Amikor és meg hányan lehet neki? Igen, amikor a tényeket képtelen vagy kénytelen vagy realizálni, hogy mert hogy hazamegyünk és meleg van, hogy annyira természetes, hogy kinyitod a csapat és jön a meleg víz.

és tudom, hogy az egyik másról szól, meg tudom, persze, hogy a másik, és nehéz összehasonlítani. Na, de csak hárommal kevesebb, ha megépül. Nem? Igen. Szóval, hogy tehát rájössz, hogy az tényleg pénzkidobás. Semmiféle valóság alapja nincs. Azon kívül, hogy van egy elképzelés, hogy hunna majd egyszer a magyar foci újra nagy lesz. Örülünk neki, legyen szóval, nagy, hogy, csak előbb ne halljanak ilyen emberek. Hogy lehetne, igen, hogy kéne, hogy legyen foci. Egy prioritás. Nem? Hogy kéne, hogy legyen valamiféle morális sorrend. Hogy először rendbe teszem azt, és utána, ha marad, akkor rendbe teszem ezt. Nem? Igen. Na de most, ha választhatok, hogy stadion épüljön, vagy 600 gyerek mondjuk, ne egyen karácsonykor, és a stadionok most már tényleg csak a példakedvéért. De tudnék számos más dolgot nem mondani. Nem akarunk demagógnak tűnni, nyilván lehetne egy csomó példát mondani, de az már direkt politizálás hát, lenne, tehát ezt elkerülni. Igen. Na jó, van, nyílt az ablak, gyerekek. Elmegyünk. Jó, aztán jövünk vissza. 7:30 lesz, pontosan 1 perc múlva. Itt vagyunk mindjárt. Egy pici reklám, és a hírek után. Good morning! Yeah! Reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Itt vagyunk, 3:48 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello Feri. Hello. Kávézik, hagyjad. Ó, Biki, kezdi belakni a helyet. Jó, nézd az. Meg. Na, én ezt szeretem. Mosogattam. Én ezt szeretem. Ha nem vagy itt a megszólás elején, az azt jelenti, otthon érzed magad. Igen. Tehát ez mindenképpen jó. Szóval az azt jelenti, hogy megérkeztél. Itthon vagy és jól érzed magad, kezdesz ellazulni. Később jössz egy kicsit, elmosogatsz, rendet raksz. A lehetőségek tárháza. Itt meg kidolgozhat. Mi lehet ebben a szekrényben? És ez a fiú? Mennyi minden érdekes dolog van benne. Igen, én ezt csinálom folyamatosan, oda, amikor a hűtőt kinyitom, belenézek, mert imádom az új hűtőket. Még nem jutottam el odáig, hogy bele is egyek dolgokba, tehát én még nem érzem magam teljesen otthon. Majd amikor az lesz, hogy látod, hogy kinyitom a hűtőt, és teljesen szemtelen arccal kiveszek valamit, beleszagolok, kicsit megkóstolom, visszarakom, akkor fogom mondani, na, Bali is megérkezett. Na. Most még csak oda megyek, kinyitom, kicsit gyönyörködöm a dolgokban, becsukom, de még jól nevelt vagyok. Körbenézek, és utána becsukom a hűtőt. Tehát még egyelőre még jól viselkedem. Januárra várjuk ezt a Balázs? Szerintem januárra, igen. Szerintem előbb megérkezik, majd figyelj csak. Majd oda hívom egy-két helyre. Nézd csak, mennyi fotó. És családja. Hát egy szép család. Hé, ez biztos, hogy nyaraláson készül. Ha ez még nem. Ez szerintem valamelyik helyen. Na, szóval, hogy igen, hát a lényeg, hogy itthon vagyunk már, hogy kezdünk itthon lenni. Ülőúton az Európa felé a villamos éneken borult egy személyautó nagyot. Nagy a torlódás, rengeteg rendőr, autó tűzoltó a helyszínen, emiatt van dugó. Árpád budai oldalán felhajtójánál a rendőrök figyelik a buszsávot, figyelje mindenki. Ezt Dani küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Nagyon sok hozzászólás, még pro és kontra egyébként az Alexes megszólaláshoz, hogy milyen jó, hogy vannak ilyen emberek, és hogy milyen jó, hogy tudtak segíteni, illetve hát sokan mondják a visszaéléseket, jelen esetben nincs erről szó, tehát ettől nem kell félni, hogyha majd mi megosztunk egy bankszámlaszámot, akkor az esetre rossz helyre megy, mi azért ennek utána járunk. Itt nincs szó. Az, hogy rossz indulatú kommentelőkhez beírják a cikkára, hogy ez is csak átverés, én ismerem őket, azzal meg nem kell foglalkozni. Azzal nem kell foglalkozni. Azt mondja, hogy már nagyon sok celeb is megtalálta Alexet egyébként. Igen, hát nekik is csak azt tudjuk mondani, hogy óvatosan ezzel. Tehát, igen, hogy csak annyit tegyenek ki, és csak annyit osszanak meg, és annyit posztoljanak, amivel aztán nem okoznak hosszabb távon kárt a családnak. Én szerintem óvatosan. El lehet menni úgyis, hogy az ember csöndbe elmegy, és senki nem tudja. Nem? És hát lehet, hogy nagyon ki akarod posztolni, akkor mutasd meg magatokat, saját magad az autóddal, ahogy tele van ajándékkal, de ne Alexet. Igen. Érted? Igen. Ha nagyon akarod, hogy tudják a népek, mert ez egyébként tényleg jó, hogy... Igen, szerintem is óvatosan kereszt, igen, tehát, hogy az ember megszokásból cselekszik, de nem feltétlen kell ezt 600 helyre kiposztolni, meg 600 fotót csinálni magadról, meg róla, nem, és akkor itt voltam, kell, elmentem. Közös képek, amiken Alexből egy kicsit kevesebb látszik, mint igen, szóval óvatosan tényleg, de jó, tök jó, hogy a celebek is segítenek, meg próbálnak, meg hát nagy tömegeket tudnak megmozgatni, ezzel nincsen baj. Az utalás egyébként az a legtisztább. Tehát, hogy ott anonim is maradhat az ember, segített, és nem mások miatt kell segíteni, magad miatt, ha segítesz, érted? Ha lelkismeretedet megnyugtatod vele, akkor utaljál át egy kisebb vagy nagyobb összeget. Mi mindig szoktuk egyébként mondani, hogy nem az összegnek a nagysága a lényeg, hanem az, hogy tettél valamit értük. 100 forint ugyanolyan nagy segítség, ugyanakkor meg nem szabad elfelejteni, hogy sok olyan család van, sok olyan ember van ebben az országban, akiknek a 100 forint legalább akkora segítségnyújtás, mint mondjuk egy másik 100 000 vagy pedig egy millió. Igen. Na, szeretnék nektek mutatni valamit, nem tudom, hogy hallottátok-e, de hát gyönyörű dalok születnek az interneten. És egy gyöngyszemet szeretnék nektek mutatni. Na, magyar vagy külföldi? Magyar az mindenféleképpen, mert hogy ugye vannak az eredeti zenekarok, igen, és vannak az úgymond tribute zenekarok. Oh. Amiről nekem személy szerint nagyon lesújtó a véleményem, de nem a következő produkcióról, mert az viszont nagyon jó. Én a tribute zenekarokat, tudjátok hova teszem, én sokszor elmondtam, hogy az szerintem borzalom. Leginkább akkor, amikor még az előadó is hasonlít az igazira meg, szóval, hogy, na mindegy, ez, szerintem ennek, tudom, hogy van létjogosultsága, de nem akarom őket bántani. Jó. Azért kőprofig, tehát, hogy azért valójában akkor egy az egybe tényleg, ahol suta meg egy kicsit kilóg a lóláb, a szó átvét, vagy valódi értelmében ott vannak gondok, de vannak igazán profik is a műfajban, ahol tényleg mindenre odafigyelnek. Igen, jó, mindegy, nem is ez a lényeg. A hazánk egyik híres celeb gyermeke, Fási Zsülike, Fási Zsülike csinált egy Gypsy Kings tribute zenekart. De jó, lett le. Végre. Hát egy gyerek, abban nincs nő az eredetiben, csak mondom. Tehát, hogy ugye? Én azt nem tudom. Én el keveset hallgattam. Egyáltalán nincs benne Gypsy Kings. Nincs. Jó, hát most ők csináltak egy ilyen tribute zenekart, és Gypsy King dallamokra magyarul áldoznak a Gypsy King oltárán, vagyis hát tisztelegnek a zenekar a munkásságára. Sértjük. Kérdezem én, hogy meg akarjátok-e hallgatni az egyik dalukat? Csak hogy szól. Az énekes, igen. Nem tudom, hogy nevessek vagy sírjak. Nem tudom, hogy mit csináljak ezzel. Nem tudom, hova tenni. Többször meghallgattam tegnap. Kifejezetten jobb kedvem lett tőle. Ehhez a vonalhoz, illetve hát ugye az előadókhoz úgy állok hozzá, az említett előadókhoz, hogy mint általában a horrorfilmekhez, hogy van bennem igény, hogy megnézzem, mert nagyon szeretek borzongani, de ugyanakkor egy picit félek is tőle, hogy mi lesz, hogy most lehet, hogy hetekig nem fogok aludni megint, mint az Alien után. Ne nézz a monitorra. Na figyelj, hát akkor ezt hallgass meg. Na meg megőrülsz, annyira. Itt a Gypsy Kings Tribute. Innen nincs már vissza. Gyurike nagyon megnőtt egyébként. Ennem is kell egy kis kenyeret. Zsüli felnőtt. Hát emlékezzel, Zsüli még ugye a Hotel Silvernél még egy kis csaj volt. Igen. Kis csaj volt. Most már megnőtt. Hát most már platinum. Most már azért komoly csaj. Egész. Jó, egyébként a gitár tényleg rendben van. De abban a szövegen egy kicsit dolgoznak, akkor nem rossz ez. Nem rossz ez egyébként. Ez próbatermi felvétel? Ilyen csicsás a próbatermük, vagy ez tényleg egy tévéstúdióban készül? Nem. Ez egy valódi emberkísérlet, ami rajtuk zajlik. De jó, Istenem. Büntető volt, igen. Van még Fási mulató? Van. Hát országos turné van Fási mulatóból. Meg tudod rendelni, tehát ha falunap van Lőrincen, vagy városnap, bocsánat, vagy városrésznap. Vagy akkor meg tudod rendelni őket? Akkor lehet, igen, egész estés postás izével, hogy hívják, Postás Józsival, meg ilyesmivel. Nem is tudtam egyébként. Ez a szekunder szégyenérzet, tudod? Csak, tehát vannak igények. Most, amit éreztetek, ezt hívják úgy, hogy szekunder szégyenérzet. De durva. Tehát amikor te vagy zavarban, hogy nézel valamit. De ez jó. És te érzed magad rosszul. Tök hálás vagyok, mert péntek van, ilyenkor péntek estén mindig a nachos, tortilla, mártogatos és horrorfilm hegyek. Ezek után már bármit meg tudok nézni este. Tehát köszönöm szépen, hogy magasra raktad már így 8-szor a magasságában. Ezek után egy zombik földje, vagy a zombik visszavágnak, vagy a Rémálom az elmúcában, igazából be fogsz rajta aludni. Vagy Jedi visszatér Jabbával. 7 perc van pontosan, 8 óra van, friss közlekedési hírek, akkor küldjetek el nekünk. Jó, bennem most elpattant valami írják. Igen, lehet, hogy terhes vagyok. Ezután a dal után én meg is tört rám, Anita küldtenek. Úris, előjétek le. Segíts, összetörtem a rádiót. Én érzem magam kellemetlenül. Hát igen, ezt hívják úgy, hogy szekunder szégyenérzet, amit most itt kollektíven együtt éreztünk. De pusztuljuk őket. Mr. Fási kicsit érzékeny. Már igen, egyszer kibékültünk vele. Már kibékültünk vele, és azért meghallgatjuk a dalát, azért még benne sértődjön meg. Építő jellegű kritika volt. Így van, pusszíjuk, szeretjük őket, igen. Igen, jó. Na jövünk vissza, mindjárt 7 perc pontosan, 8 óra, itt vagyunk nem sokára. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, Reggeli Show hallgatónak, hívjanak bennünket bárhogy. Igazából Morning Show a Reggeli Showban, a Reggeli Show a Morning Showban, a Morning Show tárgyában reggeli show. Itt vagyunk, és hát hűvös a reggel, úgyhogy mindenki öltözzön föl. December van, jön a hideg. Itt a hideg, illetve nem is pontosan jön. Itt van már. Hóesésről viszont szó nincs, kivéve a kékestetőt, és mondjuk az eplényi sípáját. De azért ott is rásegítettek egy kis hóágyúzás. De most már lehet látni előre jelzéseket, és azt látom, hogy, kezdhetjük elfelejteni a fehér karácsonyt. Hát a telet nem, de a fehér karácsony az újra elúszni látszik. Nem volt már ilyen nagyjából itt Budapesten szerintem 10 éve, és egyre inkább az mi a világ. Mi van a hóágyú projekteddel? Az mi volt? Hogy tavaly, hogy veszel egy hóágyút otthonra, hogy a gyereknek szép legyen. Nem, azt a Jani mondta. Az a Jani mondta, persze. Mondtam, hogy milyen vagy, dehogy veszek. És mondta, hogy tegyen boldog a gyereket, hóágyúzzam be. Hát jó, hogy mondjuk volt a dolognak ugye egy szomorú apropója, hogy azért hosszú évek óta nem volt már ebben a csodában részünk, hogy fehér karácsony, és akkor jött a felvetés, és hogy mi lenne, hogyha Balázs meglepné a Benit azzal, hogyha tele hóágyúzná hóval az egész kertet. Bár nyilván a gyereknek fura lenne az, hogy amikor kimegy a kapun, akkor azt látja, hogy mindenhol egyébként halálosan csupasz és hó nélküli a táj, és csak náluk van egyébként melligérő, és az apja ott káromkodva ott lapától De ez olyan jó tényleg, amikor leesik a hó, kimész, lapátolsz, tompák a zajok, gyerek játszik, szánkózik, te közben ott csinálod a kis lakásodat, házadat, hogy szép legyen, ki tudjál állni, de annak van egyfajta bája, ami nekem egyébként hiányzik. Hát a 80-as években még volt olyan hát tél, az... hogy fene se tudja már egy egészen pontosan melyik év volt, de mi Lőrincen például konkrétan ilyen hófalakat gyártottunk, hogy egy autónyi szélességbe az egész utcáról el kellett takarni, de csak annyit lehetett eltakarítani, hogy egy autó elférjen rajta, és két oldalt ilyen embermagasságú hófal volt. Úgy mentünk, reggel nem tudtunk kimenni a kapuhoz. Tehát a macskát így kidobtad, és eltűnt a hóban. Igen, ez már nem nagyon lesz. Legendás telek voltak ezek. Legendás telek? Legendás a régió telekből nem maradt semmi. Na nézzük gyorsan, mi helyzet az utakon. Csepel, Szigeten, a második Rákóczi-Ferenc úton a Bauhausnál van egy baleset. A környéken szinte lehetetlen közlekedni. Gám, köszi, hogy elküldted. Szentendrei befelé az Árpád hídig egészen jól járható. Buszsávot figyelik a rend éber őrei. Jók vagytok, küldte Csacsa. Lehel úton a Béketér felé a Robert Károly körútnál szintén nem működik a lámpa. Rendőr irányít, emiatt egy kicsit nehezebben lehet haladni. A jó öreg Mendén is kiválóan foghatóak vagytok. A dugó nem változott, viszont megnyílt az új CBA, gyerekek. A Polgi, a Mendei Polgi beújított valami újat, egy kis franchise-ba benyitottad egy boltot, hogy mégiscsak azért a pecsenyes ütő mellé legyen egy új boltocska is. Nem tudjátok, mi történt Halászszelekről. Befelé 30 perc, 200 méter, két szirénázó rendőrautó ment egyelőre befelé. Köszi, Réka. Réka, nem nagyon tudok segíteni, nem látom, majd mindjárt csekkoljuk a Viber üzeneteket is, hát ott van valami fontos. Zsülci megnyitja nekem. Az biztos, hogy baleset van a Hungárián az Egresi útnál, a Puskás felé közös sávban kocsi mentő keresztbe áll, úgyhogy ott nagy a dugó, és az Európark felé, vagy Európark, hogy mondjátok ti ott? Európark? Európark. Európark felé a villamosinekre borult egy személyautó, és emiatt nagy a torlódás. De csak a határút és a villanytelep között. 87-ben volt az a... 87. De tényleg nagyon durva volt. És ugyanakkor meg fantasztikus is. Nem, 84. Nem, 87 volt, én emlékszem. 87 volt. De máshogy szól ez a mikrofon, te Isten. És nagyon durván összeverekednénk a stúdióban. 87 nem, volt. 84, Erikám. Akkor hát meg a papám. 84 volt. Határozottan emlékszem, hogy nem tudom. Igen, határozottan emlékszem, hogy fogalmam nincs. Gyerek, az a nagy baj, hogy most ezt a dalat nem tudom kiütni a fejemből. Aha. Tehát dallamtapadásom lett. Gypsy Kings Tribute. Ez itt a Gypsy Kings Tribute. Tehát ez most nekem annyira véget, én most ezt fogom dalolni egész nap. Ez nem jó. Ez nem jó hír. Én ugyanígy vagyok Zsüli miniszoknyája. De hát az egy kellemesebb dolog az égben, mintha maga a dallam égbe, érted, hogy ez itt a nem tudom, Gypsy Kings ezt Tribute. Ezt kerestem. Atya úristen. De nem rossz, tehát, hogy ebből látszik, hogy nagyon jó dalokat írtanak idén a Gypsy Kings. Ne hazudj, mert rácakad ez az új plafon, ami itt van. Meg majdnem a tetőn vagyunk, itt nem lehet gond. Ó, Istenem. Mit csináltok hétvégén? Pihi lesz? Ja, bocsánat. Nem mondj neked. Nem, miért? Nem, csak annyit akartam mondani, hogy biztos fogja eszközel a nejlon harisnyi. Na, mindegy is, hogy mit csináltok hétvégén. Ja. Egy angol fiatalember történetét. Megtaláltam az adásmenetet, most meg nem érdekel. Megvan az adásmenet, rohadtul nem érdekel, hogy mit csináltok hétvégén. Nem, csak akartam itt szuszajnásit pihenni, de gondoltam, hogy nem. Nem, hát ez melós itt már. Érted? Főleg állva. Igen, főleg így nap után. Jó tálok magam, mert gyerekek, tényleg föl kell iratnom egy lutabetétet, most már lassan kiújul a lumbágom. Na, egy nagyon vidám történetet szeretnék veletek megosztani. Hey, már örülök. Jézus, ne legyen, mikroszkóp szimpatlétés. Ádám és Eva. Figyelj, mindjárt itt a karácsony. Elmondom neked, hogy megint az ATV lesz a legnézettebb szilveszterkor. Figyelj, valamelyik nap elkezdtünk gondolkodni rajta otthon, hogy milyen új címekkel lehetne segíteni, és szerintem egyébként lekmunkáj. Vállalnánk tőlük, mit szólátok hozzá? De csak a címet megírnánk, átrakjuk, átadjuk neki, és akkor ő arra már tud darabot. Tehát mindig ilyen fura szójátékokat adnak egyébként. Tehát mindig ilyen, tényleg ilyen fűrelépni ihos, meg szóval ilyen borzalmakat. Gondolatébresztőnek mondom, hogy mi otthon a tutimutyit találtuk ki. Tuti Mutyi? A Tuti Mutyi. De olyan, hogy Ludas Mutyi. Hát persze, de érted. Az létezett cím, hogy Ludas Mutyi. Tánc feladat, Ludas Mutyi, Tuti Mutyi. Jövő héten csinálhatnánk egy ilyet. Jó, segítsük őket. Így van. Defekt Duo létezik még vajon? Defekt Duo. Nincsenek már, vagy vannak? Vannak még? Hát egy gyerekkoromból én emlékszem. Emlékszem rájuk, igen. Figyelj, lehetne egyébként, mert most, hogy például itt volt az amerikai elnökválasztás, hogyha arra ráfűznének, hogy arra ráépítenék egy egész műsort, akkor lehetne, mit tudom én, Joseph Eglin Cope. Jézus, hát jó. Atyúrisa, nektek mennyi időtök van, nekünk ilyenekre sosincs időnk? Nem, mi beszélgetünk egymással. Mennyi időtök van beszélgetni? Sosincs időnk beszélgetni. De komolyan mondom, mi mindig csak valamilyen feladatot oldunk meg a családba. Nálunk egy gyerekiskola is. Állandóan. Nekünk nem kell menteni semmi. Ezekre a feladatokra. Nem a PISA tesztre gondolok, hogy ilyen típus feladatok. A mi családunkban mindig egy feladat megoldás. Azt is megcsináltam tegnap. Nekünk nincs időnk csak így leülni és azon beszélgetni a Vikivel, hogy most milyen címeket adjuk a mikroszkóp színpadnak, mert lehet ez a két gyerek, nem? Fel, hogy fogd meg, tedd le, beteg, szívd le az orrád, kicsit, tedd tisztába a fürdetés, aludjál már, miért nem alszol. 9:30 és már nincs erőd azon gondolkodni, hogy mi legyen az új saskabari címe. Ideges vagyok, feküdj le, miért nem alszol, menj vissza a szobádba, pisilj, nem pisilsz, elaludtál, gyere föl, ne aludj el a gyereknél. Megjött a nyárt, tisztába, szívd le az orrád. Igen, miért jött át, nem szóltunk neki, engedd be, nem engedem be. Szóval, hogy én irigykedem, komolyan mondom, nem azt jelenti, hogy mi nem beszélgetünk, csak nálunk. Picit valószínű, hogy a kisgyerek miatt egy ilyen állandó, old meg. Bekapsz valamit a kezedbe, és old meg. Vagy ezt se tudod megoldani. Nem? Még ezt lehet rád bízni. Tehát nálunk ilyen típusú beszélgetések vannak. Azt hittem, ezt rád bízhatom. Azt hittem, ennyit el tudsz intézni. Tökre irigyellek, hogy a mikroszkóp színpadnak szilveszteri műsor címeket adtok. Komolyan mondom. Egyszer át kéne jönnöd hozzám, úgy 8 és 10 között, hogy nálunk mi zajlik. Meg kéne nézned. Szerintem letéltél, szerintem nem tudod. De tényleg az egy gyerekes nem tudja, hogy mi történik a két gyerekestől. Neked fogalmad is, ráadásul 13. Tehát, hogy 14. Bocs, nem akartuk. Hát nem, ő már olyan szinten önálló, hogy gyakorlatilag az önös. Te egy évesen se voltál az a nagy tisztába tevő. Igen, ez a kaja. Voltam az iskola? Nem tudom. Ki vagy se? Na, ez ilyen, figyelj. Ugyan szívesen nyitnék egy ablakot, hogy leüljél egy nagymácsosszal egyszer, és megnézd mondjuk bekapcsolt Bali élő streamjét, és 7-től 10-ig megnézd, hogy nálunk mi történik egy este. Te izgalmasabb, mint egy GFC tribute ki. Szerintem annál sokkal. Szerintem reggel azt mondta, hogy Bali, hány kávét iszol, mit csináljak mémeket? És mit tegyek még? Komolyan mondom, nem? Azt látni kell. 2-3 gyerekeseknél. Pizsama, édesem. Vedd föl. De fordítsd ki. Jó, de, apa. De miért? És ül. Igen. Mondom, figyelj, hogy most már ötödjére, most még én ugye érzed a hangomból, hogy egy picit emelkedett csak, igen. És még nem ordítok. De kérlek szépen, hogy vedd föl a pizsamád. Jó, apa, mindjárt csak ezt még meg. Nem, igen. Már nem, mert 15 perces kérlek! Fújt ki az orrod, de, mondom, fújt ki. De. És üvölte. De. Mossák kezet, miután kifújta? Nem, de. De miért fújja? Fújt letekszik, ki. Kifújtam, nem, hallom, van benne. Fújt ki még egyszer? Nem. De. Még egyszer, apa kétszer kifújta, de még mindig van benne. Miért nem tudod rendesen kifújni? Dobd ki a zsebkendőt. Dobd ki a zsebkendőt. Ne a párnád alá. És minden este ugyanez. Egy olyan dolog, amire te előveszed a zsebkendőt, és kifújod az orrot. Tehát pont 2 másodperc, az 15 percig csinálod. Gyere ide, majd én kifújom, mert nem. De apa, én tudok. Igen. Nem tudsz fújni, igen. De megmutatom, hogy tudok. Hova rakod a takni a zsebkendőt? Miért a párnád? Ne, most elfogad? Nem. Miért nem? Még nem. Menjél fogad most. Légy szíves, menjél fogad most. Ne akart, hogy bölcsek. Miért harcol? Azzal, hogy meg kell mosni a fogad. Én is megmosom, és te is, igen. Megmosod. Igen. Mindenki megmossa, akinek van fogkeféje, érted? Igen. Mindenki! Fél perce mentében. Menjél vissza, mossa, csináljad meg még, ne állj, hogy fölemeljem a hangomat. Na, menjél ezután már. Ezután lejössz, és elkezdesz saskabarit. Ne üvöltjél, már alszik a tesód. Elaludt végre, anyád lerakta. Menjél az ágyba. Mit csinálsz már megint itt kint? Menjél vissza, pisilni kell. Nem kell pisilni, szomjas vagy. Nem vagy szomjas. Az előbb ittál. Ne idegesítsél föl. De nem ittam eleget. Miért nem ittál eleget? Igen, félek, nem félsz, félek, nagyon félek. Mi a baj? Attól félek, menj vissza, ne féljél. Én félek, te félsz. Szólj anyádnak, elmentem. Na jó, kész. Ugye? Béka, gyere te! Nem, most ezt így meghallgattam, ezt a beszélgetést, és komolyan eszembe jutott, hogy ti egy másik dimenzióban vagy. Most rájöttem, hogy ez neked egy másik dimenzió. Egy darab kamaszgyerekkel, mint kettő kicsivel, tök más. Mi is hallottuk annak idején nagyon sok ezt egy gyerek, nem gyerek dumát, de aztán ránéztünk egymással anyára. Akarunk még beszélgetni majd egy pár év múlva? Persze, együtt akarjuk letölteni. Igen. Akkor gyerek. Jó van, akkor nyomjátok akkor csak a hülyeséget. Persze, hajrá nektek előre, arccal a második gyerek. Sok siker, legyen gyerekek, nektek három. Egy nagy kalappal. Így van. Éljenek a nagy családosok. Elmentünk moziba. Na, megyünk. Tökre értem, én ezt tökre értem. Ugyanakkor még nyilván az ember imádja őket. Persze, csodálatos dolog. Csodálatos és a legnagyobb tanítás. De. És tulajdonképpen észrevetted, Feri, hogy kicsit minden hétköznap este egy bevett forgatókönyv szerint kockára ugyanaz? Az, teljesen. Igen, más, gyereke, és mindig ugyanaz, észrevetted? Vacsora, jó. Még indulat, van, mit csinálunk? Még nem csinálunk semmit, mert 8 óra van életem. Tökre. De még nem játszottunk. De mondom, de már játszottunk vacsora előtt. De nem, én még nem akarsz játszani, megyünk fürdeni. Jó, menjünk fürdeni, apa. Megcsinálod a meleg, megcsinálom. Gyere be, mert van meleg! Igen, és mindig, amikor tudod, hogy egy adatot fázisba ér az este, ott már tudod, hogy mindjárt vége. Van kiút, mert az egyik már elaludt, a másik már mindjárt alszik, ott tudod, hogy jön a szabadság nem sokára, ha nem alszol bele az altatásba. Ugye? Hát ez egy nagyon fontos dolog, ha nem alszol bele az altatásba. Vagy van, amikor vagy nem beleszol. Ez túl hangosan a másikat. És akkor látod már a szabadságodat, a fényt az alagút végén, erre felsír a kicsi, és tudod, hogy mára ugrott. Mert mire újra lefutod azt a kört, már semmi nincs. De azt mondta, hogy szerda van, talán ott lesz a csütörtök. Egy újabb ér van nagyobbnak, hogy a kicsi sem alszik, de ő sem alszik. Igen. Gyerekek. Bemész az egyikhez még egy puszira a másik szobából. Apa, ide. Jó, átmegyek. Apa, jön a másik szobából. Oda miért ment? Azért, mert nálad voltam az előtt. Na, látod, milyen jó lesz majd, amikor eljön az, akkor puszi majd holnap. Igen. Tök durva. És két dimenzió van. Most tudnék még két dimenzió van ezen beszélgetés után. Van, aki tökéletesen érti, hogy miről beszélsz, és minden egyes mondatodnak igaznak gondolja, és vele vagy. És van, aki néz rád, és azt mondja, hogy ez egy teljesen másik univerzum. Csak ez van. Nincs átmenet. Valakinek vagy van és tudja, hogy miről beszélsz, vagy nem érti ezt az egész, és azt mondja, hogy Jézusom, ti így éltek? Ez borzasztó lehet. És így? És valaki pedig már alig várja a kreatív meetinget, amin összehozzuk majd az új saskabara és címek. Tökre így vagyok. De komolyan, jó, a szó jó értelmében. Komolyan mondom, így vagyok. Igen. Na jó, nem kell, mert hív a feleségem. Valamit meg kell oldanom. Reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 8 óra után vagyunk pontosan 35 perccel. Hello mindenkinek. Drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk. 96.4 ez a frekvenciánk, de országszerte keresettek bennünket. Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szekszár, Balaton, Baja, Dunaföldvár, Paks, Heves, rengeteg helyen vagyunk, és egyébként érdemes figyelni, mert átszólunk egy csomó helyre. Úgyhogy vannak felekik, ahol át-át sugárzunk. Írják hallgatók egyébként, hogy többek között Mendén is, és hát rengeteg helyen, csak úgy egyszer csak megjelenünk és ránk találtok. Úgyhogy szájról szájra terjedünk, vagy hát szájról szájra is mondjátok, hogy hol hallottok bennünket, hol tértünk vissza, és melyik frekint tudtok bennünket elérni. Örülök, hogy újra az éterben vagytok, srácok. A hegyei a szokásos módon áll, bár ezt szerintem látjátok, közben figyelem a stúdió ablakát, és hallgatlak titeket a buszon. Fotós András küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Igen, a hegyaját azt látjuk közvetlenül, hogy az picit beáll, de az egyébként minden reggel. A Szigetszentmiklósi Bahóz baleset miatt áll, a Halásztelek felől Cseperre, emiatt van a soroka, köszönjük, hogy elküldtétek. Miklósról se lehet közlekedni az M0-ásra, a felhajtás is katasztrófa, Noncsi üzente. Szentendrei befelé az Árpád hídig egészen jól járható a buszsávra, figyeljetek, mert ott állnak a rendőrök, valamint a Lehel úton a Béketér felé, a Robert Károly körútán nem működik a lámpa, rendőr irányít. Na, higgyétek el, a gyereknevelésről beszélgettünk, egész egyszerűen furán indultunk, egy angol fiatalember történetét akartam elmesélni, de aztán János mondott itt egy fél mondatot, és ezen mi két gyereke szülőként megakadtunk, igen, és rájöttünk, hogy teljesen más dimenzióban zajlik az életünk. Én azt imádom, hogy van egy felvetés, tehát van egy konkrét téma, és annak a konkrét témának egy másik aspektusából indítasz el egy másik témát, mert hogy itt igazából nem ez lett volna a sztorának a lényege, de tökre megfogtad a lényegét, hogy nálunk, hála jó Isten, Istennek, én azt mondom, egyrészt egy gyerek van, másrészt pedig 14 éves, most már inkább ő pattint le minket, tehát hogy már neki nincs annyira szükség a mi társaságunkra, úgyhogy megint megtaláltuk egymást, vagy megint egymásra találtunk, bármi azért nagyon nem is eresztettük el egymást kezét. Nem, abszolút nem, igen. De tényleg tudunk beszélgetni. Igen, megbeszéltük, hogy teljesen más dimenzióban van az életünk. János felvetett itt egy fél mondatot, hogy este ők tegnap azon gegeltek, hogy milyen címeket adjanak a mikroszkóp színpadon látható, halható, igen, sas kabaré típusú műsoroknak. Ennyi év után és... új szójátékokat kitalálni, ezért nem lehet egyszerű Józsi bácsi. Igen, és egy kicsit segítsünk, és igazából nem is ezen az úton indultunk el, hogy tényleg segítsünk, hanem leakadtam ennél a mondatnál, és szerettem volna bepillantást adni az életembe, és aztán Feri abszolút társam volt ebben. Nem vagyok. Hogy ahol két gyerek van, ráadásul két viszonylag kicsi gyerek, hogy tényleg teljesen más dimenzió, ami mondjuk egy délután 5-től Sebestyénéknél vagy Rákóczéknál történik, mint ami egy darab kamasz gyerekkel Vadonéknál este 8-kor, ahol a gyerek valószínűleg fönt Skype-on messengerezik, vagy beszélget valamelyik kis balinőjével, mi meg az életünkért küzdünk, és megváltásként a világ legtöbb szeretete mellett, nyilván, mert hogy imádod őket, várod a felszabadító fél tízet, hogy csilingeljen, mert akkor talán marad egy óra. És hát hallgatóink is velünk vannak, tökéletesen egyetértek Balival is Ferivel. Nekem három lányom van, ráadásul a feleségem még műszakozó kis nappal a bölcsiben, óviban és az iskolában agyalog, amint leszáll az este, előbújik a mordori énük. 38 évesen 138-nak érzem magam. Zoli küldte nekünk. Higgyétek el, ez később csak rosszabb lesz. Az én kislányom kamasz, most 12 éves, egy kisebb anya-lánya vita során közölte: anya, kamasz vagyok. Éljenek a kamaszok. Egyébként imádom. Engem ezért hagyott el a férjem, megunta az örökös verklit. Nagyon örülök, hogy újra vagytok. Puszi, Évi, köszönjük szépen. Úristen, azt hittem, amikor erről beszéltek, hogy be van kamerázva a lakásunk. Egy az egybe ez történik nálunk, de legalább jó hallani. Fiúk, én a második kisfilmat várom, de most inkább a Dunának mennek a beszélgetéseket. Igen. Az a gond, srácok, hogy eddig azért nem tudtam a munkámra koncentrálni, mert benneteket hallgattalak. Most, hogy már van élő kamera, totális csőd vagyok. Jók a témák, csak így tovább, nagyváradi hallgató. Balázs, te hozzánk költöztél, nálunk így telnek az esték. Minden este. Ugyanebben. Hahotázott csorognak a könnyeim, egy stream fut nálunk is, mindig ugyanez. Forgatókönyvről forgatókönyvre. És az elmúlt két hétben a reggeliben is otthon voltunk, mert azt ugye mi megússzuk, azért, mert itt vagyunk. Mert reggel ugyanez. Indulni kell, kicsim, dugó lesz, nem érünk oda az iskolába, öltöz fel, légy szíves. Jó. Igen. Igen, ezért is sürgette meg egy picit a szerződés, Balázs. Mondták, hogy elég a januárba kezdjük. Hát nem. Már december 5-e, mi szívesen beülünk. Nem tudom, elmeséltem azt, hogy nekem volt olyan egyébként, amikor már az első gyereknél, mit tudom, két éves volt, és nem akart aludni. És voltunk valahol, ahol egy építkezés volt, egy szállodában, mit tudom én, valahol egy építkezés volt a szálloda alatt, és nem akart aludni éjjel egykor, és olyan tudatállapotba tudsz kerülni, hogy igazából elgondolkozol azon a nem alvástól, az állandó felkeléstől, a kialvatlanságtól, hogy tulajdonképpen semmi nem lenne. Ha te most betennéd a gyereket az ágyba, oda mennél az erkély szélére, kilépnél, pont beesnél abban a malteros vödörben, ami ott van alattad, úgy kicsit még úgy reggelre, hogy betont szórnának rád, és tudnál aludni 10 órát. Mm-hmm. És lehet, hogy nem ébrednél föl többet, de igazából van az alvás, amit becserélnél arra. Az első 10 óra megérni. Hogy te csak így kilépsz az erkélyen, és így lépsz egyet. És alapjában megszabadultál. Csak egy lépés. És akkor ott úgy állsz. De nem léped meg, persze. Tehát ez a dolog nem történik. Ez a dolog nem történik meg. És mi a kiút? Ez, amit most elve. Mi a kiút? Hogy fogunk ebből kijönni, gyerekes szülőként? Elméletesen 14 évesen már nem igen. kell ezzel csesztetni. Akkor meg más gondok lesznek, más típusú gondok. Nyilván, de azok meg már érted. Azt nagy gyerek nagy gond, én azt értem, igen. Nagy gyerek nagy gond. Vannak itt is azért problémák. És azt sem tudom, hogy meddig legyek haver, és mikortól legyek szülő. És nekem ez egy ilyen állandó kételyem. Nincs hogy ezt ilyen. Hogy csináljam, hogy gyere bringázni, megyünk bringázni, nagyon csapatjuk, nagyon tekerünk, de aztán, amikor meg nem akar elmenni fogatmosni, akkor néha... át kell lépnem szülőbe, és azt kicsit utálom. Én nem szeretek szigorú lenni. Ezt néha a mi viszonyunkban is összekevered egymással, tudod, hogy nem tudod eldönteni, hogy mi legyél haver vagy szülőd, pedig már jeleztük, hogy azért érted, 46 évesig elmúltunk, hogy ne teregessél már minket. Túl mentünk, de határon. Nem, ő nem tudja ezt még elválasztani, nem veled van a baj, hanem ő azt mondja, hogy apa az előbb még játszottunk, birkóztunk, társasjátékoztunk, bringáztunk, most te nekem miért mondod meg, hogy menjek fogatmosni, hiszen a haverom vagy. Apa az előbb még birkóztunk, játszottunk, társasjátékoztunk, de 43 éves vagy, ha jól lenne, hogy leszakadnál róla. Kicsit lennék már a barátnőmmel is. Birkózni akarok, ne hagyd itt apádat, ne hagyd itt apádat. Már az asszonynak nem nagyon tetszik. Én most tényleg hülyeség, tehát ez a fajta gyereknevelés, de ugyanakkor meg jó, szóval, hogy érted? Anyám meg apám azért úgy nagyjából rendesen fölnevelt. De azt mondták, mondjuk, vannak hibák. Vannak hibák. Azt mondták, 9-kor lámpoltás, leoltottad a lámpádat, aludtál. Nem tudsz aludni, ott maradsz, alszolsz. Nagyjából ez volt, igen, nem? Mi úgy alszunk, de szerintem te is, hogy ugye én ott maradok például Benivel, dumálunk egymással, egymás kezét dumálunk, nagy duma van, szeretlek, én úgy de jó, úgy kicsit bújunk. De én jobban szeretek, nem. És tényleg, akkor te szeretsz jobban, dehogyis, én szeretek jobban. Megolállak, meg egyszer, nem lehet. Na, akkor most emelném ki, és hangsúlyozom ki, hogy nem vagyunk gyógypedagógiások, tehát hogy nem hülyék vagyunk. De nem. És akkor nekem tök jól esik vele ott bújni, meg megvárni, meg elalszik, és akkor hallom, hogy szuszog. És akkor vagy elalszom, vagy nem. Apád, hol aludtál el együtt? Aztán elalszik, hogy gyere, a lámpát. Aludjál már, menjél már vissza a szobádba, menjél aludni. De elalszik, érted? Hogy gyere, neked még hiányérzeted, oda mész hozzá, inkább felébreszted még egyszer. Benni, azt a viccet hallottad? Két éve megy a sivatagba? A Ludas Mutyit mondta már? A Ludas Mutyi nálunk. Igen, két oroszlán nem találkozik egy tekősel. Nem, érted? Szóval, és akkor te ott elalszottok együtt, és az jó, vagy bújsz velük. Na most? Na jó, de akkor nem beszélgetsz ilyen értékes témákról, hogy mi legyen a sas azért is. Nem, de nem alszol el, nem altad, úgy látod, már kijössz? Mi lefektetjük őket, odáig én megőrültem, már kiüvöltöttem magam, meg be vagy rekedve. Sikerült a fogmosás, és akkor ott van még egy kis nyúnyorgás, összebújás, puszi, jó éjszakát mindenkinek. Na. És akkor jössz ki, és olyan, apa, akkor jön a íz, és mondom, nem, ha nem pisiltél, akkor magad alá pisilsz, de nem jössz ki még egyszer. Voltunk vécén. Ne jó, nyilván kijön. Apa, tocsogattam a matrac. Akkor is megmondtam, hogy pisilje. Igen, mert megvolt az ideje. Ah. Kint voltunk a fürdőszobában, akkor kellett volna pisilni. Aha. Érted? Rend legyen. Jó, te először akkor vettél részt a lányod életében, mikor izé elment óvodai ballagásra, nem? Akkor voltál először, nem? Te Pelenka tisztába tétel. Nem, azon nem volt. Valami mesélt róla Móna. Azért mondom, hogy az első 4 évet azért átugrottad. De lehet, hogy keverem valakivel. lehet, hogy az nem az volt. Na jó, hát most figyelj, én téged is tökéletesen megértelek. Nem. Tehát, hogy valahova kell menekülni a feleséget. Nem. Te csak meghallgatod ezeket a sztorikat. Igen. Te csak ezeket meghallgatod. Ez azért ti meg, aki most a kocsiban ül, online hallgat, de minimum 2 gyerek van otthon, és ilyenkorúak, csak azért ti meg. Így más van. Csak helyesen bólogat, és azt mondja, nem ismerem a te univerzumodat. És így kettőkörik a kormányt, hogy gyerek, kitől hallottam, megölöm, kitől leszem. Ah, gyerekek, két gyerek az nem kétszer egy. Na jól van, hallottátok a Vörös Marti téres vidrás történetet? Csak hogy ugye mi annyiszor beszéltünk már, és martuk meg a Vörös Marti téri vásárt, és hogy még ugye csavarjunk a dolgon, csak egy röpke hír erejéig, hogy védett vidra nyúzott bőrét árul. Hát tudták ők, mit árulnak? Hát tudták ők. Az, hogy ezüstróka usankát árulnak 150 000 forintért, az egy dolog. Nem tudom, hogy kiveszi meg egyébként. 2 éve láttuk. De hogy kiderült, hogy védett vidra, tehát eleve kevés van hazánkban belőle. Levadásszák a védett vidrákat, és utána nem tudom, horror áron kirakják a nyúzott vidra bőrét a Vörös Marti téri vásárba. Hogy vegyél magadnak vidrabőr. Azt nem tudom, hogy vidraként árulják-e. Annak is árulták? Vagy? Na hát, ezt nem tudom, hogy vidraként árulják. Nyuszi. Ritka nyuszi. nagyon nagy nyuszi. De hogy történik ilyen? Hát azért... Eleve én nem is menném, hogy nyilván nem vagyok állatvédő, de állítok, állatvédők vették észre. Hát az állatvédő fölismeri a vidrát, a boltos nem ismerte föl. Én a boltost igazából nem tudom, ha idehozna neked valaki egy valamit, hogy tessék, itt van ez a szép szörme kucsma, és olyat akarsz magadnak, akkor megveszed, nem tudod, hogy vidra-e. Hát most lehet a boltost hibáztatni, hogy vidrát árul? Hát, hogyne, az árus elmondta, ugyanis valaki vidra bőrről érdeklődött. És úgy derült ki a dolog, hogy az árus elmondta, hogy saját kezüleg nyúztam meg a vidrát. Tehát ő elmondta. Leíróvel kergettem benne a udvarba, aztán egy lapáttal hókon nyomtam, már nem mozgott sokat. Igen, elkészítettem a bőrt, saját kezüleg nyúzta meg. Tehát ő elmesélte a vevőnek, aki vidrabőr után érdeklődött, hogy ez most beépített volt, vagy navos, vagy újságíró, nem tudom, de elmondta, hogy saját kezű vidra nyúzás volt. Alig bírtam lerázni a terítés. Állatgondozókat. Vitte a kis csirkét az olba. Hát csak megfogom. Valószínűleg. De mondom, én emlékszem erre a standra, nem tudom, hogy ez volt, én 2 vagy 3 éve voltam kint, és akkor fölpróbáltam egy usankát. Mert akkor ilyen nagy usanka divat volt, és mondtam, pontosan hajlandó vagyok érte 3 000 forintot adni, veszek egy usankát. Azt mondta nekem, mert ezt elmeséltem nektek, hogy ez 150 000 forint, hogy így felüvöltött. Kérdsetek ezem, és azt mondta, hogy ezüst róka usanka. Aha. Ezüst róka. Ezüst színű volt? Próbálja fel azt a bébifókalajbit is. A jegesmedő usanka nagyon drága volt, az 500 000. Az 500 000 volt. Tehát ez is tróka usanka volt. És kiderült, hogy ennél az árusnál, ahol egyébként védett vidra bőrt árultak, ott van vaddisznó, róka és egyéb vadak bőréből készült termék is egyébként. Az szerintem még akár lehet legális. A vaddisznó legális, hát azt kilövi a így van. Vadásztársaság, eladják a bőrét, az odáig oké. De hogy a védett állat hogy kerül oda? De ő nem tudta, hogy védett a vidra. Hát ezt mondta már, ugye, amikor már lefoglalták az áruk, hogy ő másnak gondolta a vidrát. De hát előtte elmesélte, hogy előtte vidrát nyúzott. Hogy vidrát nyúzott. De te így mész ki a vásárba, hogy vidrabőrt keresel? Tehát kirakod a faladra, hogy neked van vidrabőröd? Mit csinálsz a vidrabőrrel? Tehát én valahogy nem izgulok erre nagyon. Hát ugye ilyen ágyelőnek azért elég aprócska. Tehát valaki egy ilyet felrak a falra. Már eleve egyébként nekem az állatbőr az egy ilyen, Jézusom, tehát egy picit fura egy halott állaton tiporni, vagy egy halott állat maradványon tiporni, mielőtt szépen befekszel az ágyba, aztán álomba merülsz. Hát, én ezeket a vadászházakat. Sejmes a vidra szőr, és nagyon jó belőle biztos a kesztyű, vagy nem tudom, egy jó vidra kesztyű. Figyeljetek, vannak már olyan műszörök, amik egy-egybe hozzák ugyanazt a feelinget, mint az igazi állatszőr. Hogyha valakinek van egy ilyen fetisizmusa, hogy ilyen állatszőröket, vagy állathoz hasonló szőröket szeretne így simogatgatni, meg ilyenből készült rohadarabokat szeretne hordani, az műszörből már ugyanúgy nem jó, mert oldani. Az olcsó. Aha. De tudod milyen? Nem tudod elmondani. Ismerem ezt a típust. Nem tudod elmondani, hogy 150 messze. Úgy 150 év van usankája. Még az a bajom egyébként ezzel, hogy annyira maga az állat annyira cuki, hogy tényleg nem tudom, hogy mit csinálsz. Tehát, hogy ilyen muffnak, ilyen kézmelegítőnek használod? Vagy berakod a nyakadba? Nem tudom. Tehát, hogy annak az állatnak lelke volt, szeme volt, rohangált, és a vidra egy halálosan cuki állat, nem? De tényleg, tehát látod az magad előtt, hogy megy, úszik bent. Ugye ez úszik, nyugtass meg, nem mondott. Hú, elég sokat. Jó, azért mondom, hogy ilyen, ahogy ott rágja a fát, a nagy fogaival, te hülye az a hó. Lehet rámondani. Azt mondom, igen, lehet rámondani. Ahogy megy ott a kis járatokba az a görény, te hülye vagy. Vannak erre utaló jelek és kutatások. Szóval mi az Isten csinálsz erre? Én egyébként megmondom őszintén, én ezektől a vadászházaktól is rosszul vagyok. Tehát amikor ugye valahova elmész, elszállásolnak, vagy kibérelsz valamit, vagy elmentek egy társaságba és egy vadászházba, és akkor négy ilyen tündérű szemű gazella, ilyen üveges tekintette, három róka, két nyúl, meg egy fácán, ilyen teljesen megmerevedve üldögél ott, meg így a falon így rád néz. Nekem nagyon bizarr, én nem vagy szeretem. A gazella az már afrikai belügy. Hát én voltam egy ilyen vadászházba, Velencén forgattunk valamit, bementél, és így megálltál, mert a zebrától kezdve a pumán keresztül a gazelláig minden ott volt. Velencén van puma? Aztán nem engedik ki a gyereket? Igen, a velencei puna. Azok van? Olyan velencei punát lőttek. Így van. Óriási volt. Így azt hiszem az utolsó szava az volt, hogy Nike. De lehet, hogy nem enne. Itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggel, ciao. Halló. Hello. Na, te láttad a vidrabőr, tényleg? Igen, láttuk. De várj, te honnan ismerted meg? Ezt kerested? Hát, igen, te voltál a velük. Igen, mentünk vidra. Nem. Nem, hát ugye ott voltak ezüstróka usánkák mellett, egy csomó felakasztott állatszőr, és megálltunk megnézni, mert tesóm és a barátja akkor jöttek haza Angliából, és néztük, hogy de szép az a rókabőr, jó lenne otthon nekik, és akkor ott lógtak, és a nő kérdezte, hogy jaj, otthonra lenne, meg hogy tetszik-e, vadászunk-e, hogy van, mert közben mondta tesóm, hogy milyen jó lenne, ha sikerülne neki olyan vaddisznót nőni, ami ott lóg, és mondta, hogy de jó, akkor az vaddisznó, mert ő azt csak sejtette. Oh. És utána még megkérdezte, hogy jó, akkor ha így apa vadászik, akkor segítsen már, hogy az a másik bőr mi lehet, mondta, hogy szerintem muflon, és akkor így azok között találtuk meg, hogy az a kicsike, az se nem nyúl, se semmi ilyesmi, amit úgy lehet lőni, és mondta, hogy hát az valószínűleg vidra, de nem biztos benne. De ez az árus mondta, vagy az ismerősöd? Az árus. Az árus, aha. Nem volt profi. Mert azt ugye mi sem, mivel ugye az nem olyan, hogy kimegy az ember és lelövi, mint a vaddisznó, róka, ilyenek, így mi sem voltunk benne biztosak, és akkor ő mondta, hogy az szerinte az vidra. Az milyen jó. Hát igen, de itt ugye a cikkekből kiderül, hogy egyébként a szörméket árusító férfi elmondta egyébként, amit mondtam, ugye, hogy saját kezüleg nyúzta meg, büszkélkedett ezzel, aztán amikor már kimentek ellenőrizni, akkor már azt mondta, hogy hát nem tudta egyébként, hogy egy védett vidra fajról. Védett vidra fajról van szó. De ez jó, amikor aztán megkérdezett, hogy az milyen bőr, és ő nem tudja, miután így ti kitaláljátok alatt, hogy a férfi az árus megköszöni, hogy felvilágosítottátok róla, hogy mit igen. árul. És az mi az? Csau, csau. És az nav ellenőr. Igen. És mennyiért adta azt, te tudod egyébként? A vidrára nem emlékszem, azt tudom, hogy egy rókabőr az ilyen 16 ezer volt. A vidra is ilyen 10 pár. Aha, aha. Szeretjük pár ezer forintért adták. Hát azt hittem, hogy többet lehet egy ilyen ére. Nem, szegény. Mert ugye kicsi volt. A vaddisznó az már ilyen magasabb volt, mondta, hogy az arra már lát, hogy van is levője, csak még ellenőrzik a külföldiek, hogy majd valahogy a vámon haza tudják-e vinni. Aha. Úgyhogy mondjuk az szép lett volna egy külföldi így a vidrával a vámon. Nem tudom, hogy megfogják-e, vagy kiszúrják-e egyébként, hát a behajtogatod a bőröndöt, be észre se veszik szerintem. Tehát vagy szerezz rá kereket, és húzod magad pórázon, gyere. Ja. Vagy összecsomozod a nyakadon. Szerencsétlen. És vettetek egyébként valamit, gondolom, hogy semmit, nem? Jaj, nem, de nem, hogy persze. Vadász család, tehát így beszerezzük legálisan, ami legális, úgyhogy nem. Uh-huh. Vettetek, nem, megnyúztunk inkább kettőt. Nagyon fázott a kezem, itt van a december, megnyúztunk egyet. Na jó van, puszi. Hol hallgatsz minket egyébként, merre vagy? Abátszalókon. Abátszalókon. Kitűnően szólunk, tényleg? Nem, online. Online. Azon kitűnően. Abátszalókra Abátszalókra is freki. Minden, akkor még intézkedünk szel. Rendben, köszi. Köszi, puszi, hello. Köszi a cserőként. Ciao. Hello. Valószínűleg az árus akkor úgy volt vele, hogy minél nagyobb, annál drágább. Hogy ő nem is tudta azt, hogy a vidra az védett, tehát elméletileg az drágán tudnád eladni. De hogy ugye? Nem tudta. Hát de azt mondta most, ha betelefonálunk, hogy a vidra volt 15, a vaddisznó meg 50. Tehát, hogy ő méretre ment. Én nem tudom, gyerekek, ez a Vörösmarty téli vásár, ez egyre kellemetlenebb. Egyébként nem. Fénymásolt kréta rajzok, vagy mi? Fénymásolt rajzok, kannásbor, amiből kitöltik, és 800 forintért eladnak 2 decit neked, és kiderül, hogy a leg rosszabb minőségű kannásbor, most a védett vidra. Tehát itt kezd egy kicsit azért így elgagyisodni ez a Vörösmarty téli vásár, nem? Hát picit fura. Libacon lila káposztával 3006 kérsz hozzá egy szelet kenyeret 4003-ból meg is áll, nem? Apa legalább jól lakott. Gereznája. Kezd egy kicsit kellemetlen beátmenni ez a Vörösmarty téli vásár, nem? Régen azért úgy valahogy úgy ennek úgy volt kultúrája, vagy nem tudom. Most már mintha ez inkább csak a lehúzásról szól. De hát végül is karácsonyon szeretet ünnepetet. Nyúzd meg a vidrát, add el a kannásbort, szeresd az embertársat, amikor is mindenféle témakörben, minden témával kapcsolatban lehetett kérdéseket küldeni nekünk, úgy, ahogy János is mondta, mi pedig próbáltuk az összeset megválaszolni, úgyhogy nyugodtan, jó? SMS számunk változatlan, szerintem már tudjátok, 06, mindegy, 3, 111, 111. Azt a mindenségét neki. Fő tudunk ébredni 9-re. Két kávé. 50 után is van élet, ahogy láttam. Ja, azért ez mindig megnyugtat. 4 perc a pontosan, illetve pontosan 6 perc múlva. 9 óra, jövünk vissza mindjárt. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Itt vagyunk, 9 óra után pontosan 7 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók. Hello Feri, hello Jani. Hello mindenkinek, itt vagyunk már is. Csak annyi kérdés jön, hogy a kérdés-válasz rovatban, hogy most kellett így összesítenem őket egy picit. És hát tele vagyunk, úgyhogy nem sokára megválaszoljuk ezeket. Péntek van, ami az időjárást illeti, egyelőre marad ez a hűvös idő, aztán ahogy közeledik a karácsony, jól bevált, jól megszokott módon megjelenik a 15 fok, csak hogy az ünnepi hangulat egy kicsit oda legyen, véletlenül se fehér karácsony is mínuszok legyenek, hanem a jól bevált 15 fok. Ezt mondják, ez a prognózis, már ami az időjárást illeti, hogy 2 hét múlva újra beköszön majd a tavaszias meleg, aztán jön a durva január, és a durva március, ahogy lenni szokott, amikor átkerülni egy másik autóba. Ugye? Azt kép, hogy 3 évvel ezelőtt volt, emlékeztek az volt? Egy nagy, ominózus nagy tél. Reméljük, hogy ez idén elmarad, illetve jövőre. Ne maradjon el, essen a hó, legyen hideg. Mármint az átülés. Az átülés, az maradjon el. Hideg, meg a hó, meg ilyesmi, az legyen. Hát már a másik de az ilyen barátkozós volt, jó volt. Csapatépítő tréning miatt a slag mindástánul. Igen, te snowboard király. A sípályák királya. Mutatok majd egy-két trükköt, aztán jöttek majd látogatni. Snowboard vagy sí? Narancsot kérek, meg befőtt. Mit akartok kipróbálni? Snowboard vagy sí? Ja, klasszikusan, nem? Vagy te bátor vagy? Bevállod ezt az egy léceset? Dehogy is. Ez inkább deszka. Az. Igen. Egy létszer. És lehet az a monosi, de az széles inkább léci. Széles léc. A snowboard az deszka. Széles léc. Vagy széles léc. Így van. Széles lambéria. Széles lambériával lecsúszunk, igen. Na, azt mondom egyébként, igen? Hogy beüzemeltük, és ez a beüzemelés nagyon jól sikerült a Viber felületünket is. Most jelenleg 26 üzenet van rajta. Nem mindenkinek tudunk válaszolni, ezt előre mondjuk. Mindenkinek szeretnénk, csak nem mindenkire van időnk. Bizonyám. Előrejelzem, tényleg csak a sértődések elkerülése vége. Igen. Azt írják nekünk még az előző témánkhoz kapcsolatban, hogy behúztuk a demográfia kézifékét. Tehát, hogy elvágtuk. Aha, elvágtuk a szaporodást. Éppen kezdett újra több gyerek születni, mint mondjuk tavaly vagy tavaly előtt, de most mi behúztuk a kéziféket. Aki elgondolkozott rajta, hogy van egy, de kellene egy tesó, az lehet, hogy egy picit most átértékeli. Nagyon jó. Egyébként amikor nagyon csinálod, jó. Nagyon jó. Hát azt senki mondtam, nem, azt senki nem vitatja, igen. Nézd itt a tárcán, ne zárd be. Na, bezárom picit zavar. Oké, nézzünk akkor gyorsan egy-két kérdést választ, jó? 9 óra után ugye ez a rovat. Ezt áthoztuk, megtartottuk, ezt nagyon szeretjük. Általában ugye mi témákkal foglalkozunk, vendégeket hívunk, szakértőkkel beszélünk. 9 óra után kaptok 20 percet, hogy kicsit bennünket is tudjatok kérdezni. Ez egy interaktív 20 perc, ahogy szoktuk mondani. Nagyon őszinte kérdések, és majdnem mindig őszinte válaszok. Ezt már János mondja. Hetente egyszer kíváncsiak lettek ránk is. Igen. Azt mondja, hogy Balázs, te miért állsz a stúdióban? Látlak a képen, aranyér, kérdezi Joe. Egy kicsit. Teljesen egyszerű technikai oka van ennek. Nem bírok ülni ezen a széken, és dolgozunk azon, hogy legyen. Mi még kitartunk. A két öreg, az már, nekik már nincs más választásuk. A két öreg. Mi állni nem bírunk. Ők már állni nem bírnak, a fiatal még áll, ez az oka, de ha lesz, akkor ülni fogok, mert én is szeretek. Sőt, ha nem láttam még, hogy te egy pasztarton felraknál a nyakadba egy belépőkártyát. Életemben először lát. Paperozsolc, te is. Öregszem, fölraktam a nyakba akasztóban, csak hogy ne hagyjam el már egy az első. Nagyon siet, tudod, 10 után, és mindig nem, keresni szokta egy órát körülbelül, így viszont megvan. És az egyértelműség kedvére, hogy kiszteltem fel van rá ragasztva, Sebestyén Balázs. És az van kifelé, hogy lássam. Igen. Nézek, elolvasom. Ez vajon kélevet. Kiélog a nyakamba. Nem, itt a rádió egyébként nehéz a bejutás, mert reggel még senki nem ül a recepción. És rájöttem, egyébként nem a pedantéria az okom, hogy ez a nyakamba lóg, hanem hogy reggel ugye a klasszban mindig ült egy portás, aki beengedett. De simán ülök, vagy állok az ajtó előtt itt 2 percet, és az a 2 perc, mikor már megy a zene, nagyon sok 2 perc, amíg valaki nem hallja meg a csengőt. És én nyomom a csengőt. Balázs! Balázs! Balázs! Tudod, ki vagyok, nem? Igen. És ezért nagyon-nagyon pedánsan magamhoz veszem a beléptető kártyámat, ami már nem kell napközben, reggel viszont fél percig baromi magányos tudsz lenni az ajtóban, úgyhogy inkább figyelek. Na, azt mondja Janihoz, de szól elsősorban a kérdésem. Ezek mindig félek, amiket te jelölsz. Hol van ez? Törlés. Igen. Ne, nyugi, nem gonosz, semmi nincsen. Te kis perverz hobbit. Ja? Te kis perverz hobbit. Nem félsz a talajmenti fajtól, dehogy is nem. Őt érzem, ő a haverod. Egyszer összeírom az összes közhelyes a magasságomra, a szélzom, a magasságomra létszelődő. Egy kötetbe összegyűjtöm azoknak okulásul, akik még esetleg ezeket nem hallották, vagy nem mondták még el az alacsony embertársaiknak kb. 30 ezerszer ugyanezeket. Szoktatok esetleg PC-n, vagy szoktál egy konzolon játszani? Korábban játszottatok hasonló szerkezeteken. Mind játszol? Shane kérdezi, játszol el? PS-en. PS-en játszol? PS-en, igen. Hát is ez a mászkalos, lövöldözös, írtós játékokat szeretem általában. Hát ugye a legnagyobb kedvencém ezek a nagy klasszikusok voltak, mint amilyen a Doom volt, vagy a Quake, vagy a Wolfenstein, vagy... Hát azok a régi nagy klasszikusok. Igen, ezeket nagyon-nagyon szeretem. Medal of Honor óriási kedvencem volt. Úgyhogy ezek általában. Milyen érzés eddig a harcosztársként abaházi konkurenciájának lenni, ráadásul nem is rossz a műsorra, kérdezi Andris. Hát ők nem konkurenciáim. Csak a régi harcosnás miatt. De jó, nem, jóba vagyunk, meg örülünk, hogy vannak az éterben. Tudjátok, hogy mindig azt mondjuk, én legalábbis mindig, de a srácok is, hogy az a jó, ha sok jó reggeli műsor van. A sosem tesz jót a piacnak, ha egy van. Most sok van, és nagyjából azonos feltételekkel. Úgyhogy ez egy izgalmas csata lesz igazából. Én azt gondolom, hogy ők egy kicsit másfajta rádiózásomnak a szempontból, hogy sokkal többet zenélnek, legalábbis ha kisezük van, akkor ezt csinálják, hogy mivel vannak sokat beszélő reggeli műsorok, Lásd Music, vagy ugye rádió, egy, én ott olyan irányba mennék, hogy kevesebbet beszélnék és többet zenélnék, mert van egy nagyon komoly hallgatói bázis, akiket viszont kevésbé érdekel a szöveg, és meg lehet nyerni azzal, hogy ott kevés szöveg van, sok zene. Én nem tudom a Csabiék milyen formában vannak most, de szerintem ez a jobb irány nekik. És most nem a szellemi képességeikre gondolok azért. Tehát, hogy tényleg nem, hanem hogy harmadik beszélgetős reggeli műsornak igazából sok értelme szerintem hát nincs. Meg nem kéne kihúzni ők a gyufát, tehát senki nem örülne neki, hogyha megjelenne 10 után a rádióépület előtt 10 000 feldőlt gombédezbendes. Hogy megint nem volt a kedvencük. 80 évek zenéje megy ott. Igen, és 3 Europe szurkoló, akik követelik a Final Countdown. Már harmadik során 15. Kemény mag. Igen, úgyhogy ők a tűzzel játszanak. De drukkalunk nekik, és örülünk, hogy vannak. Úgyhogy szerintem ez nagyon szeretjük, jó. Nagyon szeretjük mind a kettőjüket. Persze, hát jó emberek, igen. A rádió hallgatottságot mindig ezen a héten mérik. Igen. Na de őszintén tényleg most már megkérdezem, mi a tököm ezen nyílik az ablakduma? Tudom, hogy akkor kell befejezni a megszólalást, de miért nyílik ki, és milyen ablak? Semmi belli beszél, ez Csubakka. Ez nagyon egyszerű egyébként, ugye, mivel hálózatban megyünk, így át kell adni a reklámidőt és a hírek idejét, úgyhogy megnyílik egy ablak, és ilyenkor mi átadjuk ugye a reklámidőnket a más hálózatban létező rádióknak, és ezt viszonylag pontosan kell elindítani, mert ha ezt nem indítod el, akkor őket is nagyon csúnyán meg tudod szivatni, úgyhogy itt tekintettel kell lenni másokra is. Ugye azok, akik ugye becsatlakoztak a hálózatba, és közben helyi híreket vagy helyi reklámokat adnak. Ha kinyílik az ablak, az azt jelenti, hogy van egy időintervallum, amíg le kell zárni a megszólalást. Nekem. Volt már, hogy nem nyílt ki. Nem sokszor. Illetve nem. Bocsánat, volt már, hogy kinyílt, de bezárt. És akkor ültek ott, berag a helyi rádióban, és mondták, közbali. Hoppa, reklámozói. Közbali. Nagyon jól elintézted. Szóval ezt egy kicsit szigorúbban kell kezelnünk. Mi azért sokat csúszkáltunk a megszólalásokkal a klasszon, ugye az országosan. Itt van egy viszonylagosan bevett rendszer, hogy amikor megnyílik ez a kis ablakocska, mi hívjuk ablaknak, akkor abban az időintervallumban kell átadni, hogy ők is be tudják rakni a helyi kötelező dolgokat. Úgyhogy ez az ablak tulajdonképpen, erre mondom mindig, hogy nyílt az ablak, mennünk kell. Meghirdetnek egy falunapot aznap, abban az időpontban egy reklámmal, tudod, nem annyira örülnek neki, hogyha nem megy le. Miért egyszerűsítjük le ennyire a vidéki élet reklámozóit, hogy meghirdettek ez a falunap? Mert a falunap fontos, a viccel. Viszonylag leegyszerűsítettük azért az a vidéki élet. De most nem, mert nem volt semmi pejoratív, nem, csak azért mondom, és egy helyi autóbontó hirdetni akarja. Igen, lopott Ford Escortot. Ne, szóval vigyázni kell, igen, abszolút vigyázni kell. Igen, Juli rovata megmarad el, ő is jött veletek, nem voltam a hét elején, ezért elnézést, ha már volt erről szó, örülök, hogy újra itt vagytok, nagyon szerettünk benneteket, puszi, Andrella. Megmarad a Juli rovata, szerintem, az lehet, hogy majd két hetente lesz, de Juli is itt van velünk, a stábtagja, igen, hát mi nem hárman jöttünk, hanem sokkal jöttünk, mindenki, aki a régi stábtagja volt. Először a nőket és a gyerekeket. A nők jöttek, a gyerekek, tehát jöttek a nők és jöttem én, és utána jöttek a felnőttek, de itt vagyunk. Igen, Juli is van egyébként velünk. Nagyon jó. Sziasztok. Janitól szerettem volna kérdezni, de nem merek sajna, mert mindig mindenkit letilt, pedig nem rossz indulatú lett volna. Jók vagytok, kispár. Kérdezd meg nyugodtan, ne, Jani, ennyire nem szigorú. Nagyon jól tetted, még az SMS-e se áll jól. Igen, nem írtál semmit, de már így is majdnem letiltott. Jani, nem ennyire szigorú, csak az igazán gyökereket tiltja. Persze, kérdezzetek nyugodtan. De ha úgy rájátszunk mi erre azért. Ha úgy érzed, hogy igazán gyökér vagy, akkor ne írj, ne kérdezzél, de szerintem te nem az a kategória vagy, nagyon kulturált, intelligens SMS. Úgyhogy nyugodtan. Vagy ha jó arc vagy, így vezeted fel, és utána bekérdezel valami, annyira gyökered. Tisztelettel, kultúráltal szeretnék csak kérdezni, de nem merek. Na jó, kérdezz nyugodtan. Na mi van, törpe? Most letiltasz? Nagyon-nagyon jót fogunk nevetni rajta, de még azok sem fogják látni az SMS-edet, akik majd ezt a frekvenciát utánunk átveszik 15 év múlva. Te, aki írod, te se fogod látni. Tiltjuk a kimenődet, a bejövődet, az internetedet, Jani rátszál, és nem ereszt, úgyhogy csak óvatosan. Így van, és még meg is keresnek a haverjaimból, a törpebárból. És a Nidzsit fight, ez lesz, fogják majd kiabálni. Jani, Niki Bellucci vagy Pioneer Alma, kérdezi Matyi. Te jó kérdés, basszus, végre. 7 éve. Végre valami. Nekem mind a kettőjük nagyon bejön. Figyelj. Sőt, nem lehet, hogy a kettőt együtt. Na most nekik, ők már azért ennyi szóló és komoly család életet élnek, tehát nem akarom nagyon őket megtalálni. Hogyha a múltjukat nézzük, akkor hát inkább Niki, aztán Alma, aztán cseréljük, és aztán egyszer. Bali, mi a véleményed az idei Forma 1-ről? Az, hogy semmi. Tehát olyan szinten hagy hidegen a Forma 1, hogy azt elmondani nem tudom. A Szujót imádom, és a Weber Lacit is, de rettenetesen unalmasnak gondolom. És én nem szeretem azokat a sportokat, amit már évelején tudod, hogy nagyjából ki az, aki megnyeri. Tehát ez egy unalom. Hát az, amiről te már évelején tudod, hogy kettő ember közül valaki megnyeri. Mert három évig a Red Bull, előtte a Ferrari, most három éve a Merci, hát ez tök unalom. Ráadásul már tudjuk, hogy jövőre a Rosberg nem fog nyerni. Tehát én azért szeretek nézni egy sportot, mert nem tudom, hogy ki nyeri meg. Vannak esélyesek, mint a teniszben, vagy a fociban, vagy a BL-ben, de még sincs előre lejátsza. A Forma 1 szerintem évek óta annyira unalmas, leszámítva egy-két futamot, hogy én egyáltalán nem nézem. Még hétvégén valamikor ilyen délutáni szúnyogálása jó volt, és akkor ugye elindítottam, hogy megnézem a rajtot, de igazából már most már gyerek, nem hogy... A pilóták tök azonosak szinte, egy gyerek nem vagy igen. Aki jó autót kap, az valószínű, hogy világbajnok lesz. Ha Ferrari megy jól, akkor tök azonos, még a pöcsükben is otthon. Vannak nagyon jók tényleg, mint például amit a Vettel, vagy az Alonso, vagy a Raikkonen kiemelkedők, de hát most megnézed a Rosberg Hamilton, aki alá jó autót tesznek, az ma már nagy valószínűsége egyébként, ha nem teljesen dilettáns, már pedig nem kerülsz oda, világbajnok lesz. Ahol jó a kocsi, onnan lesz a világbajnok. Ez ennyi. Most van egy Merci fölé, szerintem uncsi. Uncsi, úgyhogy én nem nézek Forma 1-et, de nagyon szeretem az Olékat, és ahogy közvetítik, nagyon jók szerintem. A VTCC viszont izgalmas. Igen. Vagy izgalmasabb, én azt gondolom. Ha másért nem Mielis Norvén miatt. Igen, Bali, nyugtass meg, hogy lesznek a jövőben tenisz hírek, ugye? Hát finoman adagolom. A Eurosporton. ott egészen biztos. Finoman adagolva, ha olyan tenisz hír lesz, akkor mondom, de tanultam én abból, hogy meddig mehetek el úgy, hogy ne untassam a hallgatókat. Szerintem sokszor átléptem már azt a határt. Úgyhogy hát úgy, most visszaléptem. Csak mi aludtunk, tudod? Igen, visszaléptem. Visszaléptem hálad. Azt mondja, hogy... Sziasztok, milyen a viszonyítok a Kukival, üdv Normi. Nagyon jól simul a kezembe. Más kérdés. Igen, jó. Megdicsérgeti. Figyelj, Kukit nagyon szeretjük, Kukival egész egyszerűen az időbeli beosztásunk miatt mi baromi keveset találkozunk, mert Kuki akkor jön, amikor nekünk már se hírünk, se hangunk, nagyjából azonos parkolóhelyet is tudunk használni, mert hogy én elmegyek, Kuki beáll, vagy éppen pont fordítva, de keveset találkozunk. De Kuki jó arc. Kuki jó arc, és hát valamennyi esze van egy szolárium cégnek, azonnal leszerződtek, hogy reklámasznak, tehát Kuki gyerekek olyan napbarritott, és annyira barna, hogy az valami elképesztő. És azért is nagyon jó Kukinak a parkolóhelye, mert a soha nem veri fel a gaz, mert kírtja a Givenchy. Igen. Imi írja nekünk, hogy Bali, látom, állsz, de hidd el, egyszer ülni fogsz. Tudom, a könyvelőm is mindig ezt mondja, hogy egyszer ülni fogok. Igen, nagyon jó könyvelő, de azt mondja, hogy ő se tud mindent megoldani. Tudom, egyszer ülni fogok, de remélem, annak már kevesebb lesz a hírértéke. Biogabi jön valamikor? Most kerestek neki szájisztot? Jön. Szerintem jön. Hogyne? Gabit megtartjuk, nem hetente. Nem is biztos, hogy két hetente, de jön. Meg hát hoz ajándékot. Én nem azt mondom, hogy hétfőn odaadom nektek. De jó, mert tegnap ígérted, hogy megkapjuk. Áldás vagy átok? Hát nektek átok lesz, nem fogjátok elolvasni, meg nem érdekel titeket, de sokaknak áldás lesz. Egy kari ajándékkal bejjebb vagyok, csak ne írjátok vele semmit, hogy Janiak szeretettel, mert kénytelen vagyok, még keresem egy Jánost. Annyi nem. Szeretettel, Balázs. Így mivel van. Ismerlek téged, egy vadonatújonnan megjelenő könyvről van szó, elmentes övezet a címe, hogy nem fogom odaadni, csak megmutatom. Az is jó. Tehát nekem nem a cingyel könyvet valakinek. Én nem pipálom ki az egyik rokonodat karácsonyra. Nézzen, ez a könyv. Megmutatom, és már vissza is húzom. Tehát, hogy tőlem nem veszel el repi könyvet. Repi könyvet ajándékba. Abszolút. Hogy is csak gyerekeknek tavasszal lesz legközel papírgyűjtés, hogy addig meg nem akarom tárolni. Igen. Balázs, tavaly nyáron kértem tanácsot második gyermekvállalással kapcsolatban. Talán emlékszel, válaszoltál is e-mailben, és bátorítottál. 3 éves múlt a nagyobbik lányunk, 7 hónapos a kisebb. Hát mit mondjak, egyelőre utállak. Igen, nagyon ritkán válaszolok személyesen e-mailekre, az egyébként inkább Janire szortja, de volt egy hölgy hallgatónk, aki hallottam... Üldött fotót is. Igen, leírt, hogy 969-ön. Igen, beültem a budiba, a sötétbe, hogy a feleségem nem ilyen észre, és gyorsan nem, válaszoltam. Ezek nem a méretei voltak, 3 voltak lánytestvérek. Nem, és akkor írtam neki egy ilyen viszonylag személyes hangvételű e-mailt, hogy igen, én azt gondolom, hogy nagy meló, de hogy a tesó azért az tesó. Szóval, hogy szerintem vállaljátok be. Na, és most mondja, hogy 7 hónapos a kisebb, hát mit mondjak, egyelőre utállak. Nem mondtam, hogy könnyű lesz, de van fény az alagút végén. Szerintem egy 8-10 év, és szerintem sokkal könnyebb lesz. Hát erről már egyébként egészen sokat beszéltünk. Azt mondja, hogy Jani futsz ilyen időben, és kérdezi Ati, hát egyiket Ferének most már aktuálisabb lenne a kérdés, mert többet fut szerintem nálam, de mind a ketten futunk, azt kell, hogy mondjam. Így van, ilyenkor kicsit körültekintőben kell megválasztani a tempót is, körültekintőben megválasztani a ruházatot is, de ez egy nagyon-nagyon fontos időszak, nem szabad kihagyni. Tehát ez a téli alapozás, ez a legeslegfontosabb, gyakorlatilag ez egész évadotokat meghatározhatja. Nem érdemes várni ezzel februári-márciusig, vagy hát pláne akkor még talán még hidegebb is van, de mondjuk tavaszig a futással. Szépen lassan, ilyenkor egy kicsit visszavesztették a tempót, de egyébként a távot ettől függetlenül növelni lehet, de nagyon fontos, és ráadásul az immunrendszereteket is feledzi. És úgy csinálsz, hogy mondok, akinek öt anyja, akinek nincs autó, akit kerget. Hogy ne kört fuss, az nagyon fontos, hanem hogy oda-visszát fuss, mert ahogy kezded ledobálni magadról a ruhát. Ja, igen, ezt tudod szedni. Ez jó. Hát figyelj, felöltözöm, mert a tegnap este ilyen 5 fokba indultam el, érted? Nyilván felöltözöl, és akkor eltelik negyed óra, elkezded ledobálni a cuccot, tehát aztán fogod a kezedbe, vagy valami okos, most már jó ruhák vannak, ezek a lélegző nagyon anyagok, úgyhogy lehet ilyenkor is. Az idősebbek... Meg, mi ezt, hogy az idősebbek nagyon figyeljenek oda az ízületeikre. Tehát ilyenkor vannak mindenféle ilyen előmelegítő krémek, kenőcsök, kencék, ezeket érdemes használgatni, és akkor bekenegetni vele a térdet, és fokozatosan vagy fokozottabban figyelni a bemelegítésre, mint tavasszal vagy nyáron. Meg a nyújtásra, igen, a levezetésre is. Hogy hol itt vagyok, mondatok valamit, valami fontosat? Ez ugyanaz, mint amikor te a teniszről beszélsz. Mondatok valami fontosat? Bocsánat, az nem, ha ne haragudjatok, a pultot nyomkodtam. Az új könyvedről beszélgettünk, de senki nem válaszolt, úgyhogy hagyjuk is a francba. Na jó, Hárosugrás játszunk, lehet jelentkezni SMS-be. Jó, ha játszanátok, jövünk mindjárt a játékkal és a nap legjobb pillanataival egy pici szünet után. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Fél tíz múlt, pontosan 5 perccel, hello. Drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk, Budapesti frekvencián 96.4. De Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szekszárd, Balaton, Baja, Dunaföldvár, Paks, Heves. Ott is szólunk, keresétek a frekiket, illetve egy csomó helyen lehetnek bennünket hallani, ahol átszólnak az adók, úgyhogy keresetek, bennünket vagyunk. Tökéletes. Már aki ezt hallja, azt már megtalált, aki meg nem hallja, az meg... Annak igazából mindegy, de annak adják át, jó? Adják át, hogy például Ócsán patent a vétel, félre jöttem el ide, írja nekünk István. De megérte. Egyébként Ócsán amúgy is nagyon szép, úgy. Amúgy is érdemes, nem csak miattunk oda menni. Igen. Na, itt van egy hallgatónk, hármasugrás, játsszunk már is. Hármasugrás. A Morning Show sztárjaival a Reggeli Showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Halló, ciao, hogy hívnak? Szia! Anita. Anita, honnan hívtál minket? Hát most Budapestről, de amúgy érdi vagyok. Érdi vagy, wow! Érdem vagyunk? Ott nem szóltok. Ott nem, érdem nem szóltok, csak online. Na jó, át kell, hogy nézem a szerződésemet. Erről nem volt szó. Komolyan, nagyobb városokról tudtam, de ez most már egy kicsit bosszad. Nem, igen, van valami hegy, ami itt akar bennünket, de online hallgatsz. Hegy? Elbontatjuk. Hegy. Nagyon... Itt vagy? Nagyon szakadozok. Néha nem hallom benneteket. Ez azért jó, mert ez most már viszont abszolút kölcsönös. Igen, és ráadásul teljesen hiteles, mert szakadozunk. Igen, de a telefonod miért szakadozik? Hát a telefonod az lehet jó. Hát attól, hogy a... Most hallasz minket? Ma hát nagy nehezen, de igen. Ilyen hangokat a feleségem szokott kérni. Hú. Pedig itt még csak kilépek az olajzóból. Igen. És már ilyen hangot ad ki. Hú. Az enyém is csak utána mindig jön az, hogy jing, jing, jing. Na, itt vagy, hallasz most? Egy kicsit menj arrébb akkor, Anita. Hát most a mobil vételeddel van baj. Hát mozogj egy kicsit arrébb. Na, ez így szórakoztató lesz. Akkor állj ki a ház elé, menj ki az irodából, hát egy kicsit mozogjál. Hát most nem tudok, elpusztam, ne hallasztok, ne hallasztok. Aha, jó, hát valamiért, tehát halkan is, meg hogy szóljunk is. Jó, Anita, akkor hívunk más, legközelebb játszol, amikor lesz térerő, jó? Így egy picit nehéz. Még füstjelekkel tudnál kommunikálni, de nagyon lassan ér el ide a válasz. Jó? Puszi, ciao. A Nácska drága. Legyél kedves hívni valaki mást, jó? Ilyenkor benyomhatod a családtagodat, rokon tudod, ilyenkor mindig gyorsan. Uh-huh. Aki be van készítve. Így valószínű. Jó? Mindig van egy éhes száj, akit be kell tömni, úgyhogy rakja be valakit. Essünk túl az elején, az ismerősöken hívva. Jön a Kari, nyerjen. Nincs még nekik Rádió 1-es bögre. Most akkor lehet bögre. Milyenek a kérdések, Jani, addig mondd nekem. Egy picit szerintem nehezek. Én azt bírom. A nehezebb kérdéseket könnyen megírni, ugyanis. Sokkal többet kell agyalni a könnyű kérdéseket, ezt most nagyon komolyan mondom nektek, úgy ideig el nekem. Köszönöm. Mert ennyire vagy okos, hogy egyszerűen a könnyűek mennek nehezebben, és a nehezek könnyebben. Hát ez az intelligenciádat jelzi egyébként. Igen, tényleg. Tényleg? Itt van, hogyha hallgatunk. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel. Halló, jó reggel. Jó reggelt, halló. Csendes van. Jó, addig megnézem én ezeket a kérdéseket. Lemeózlak, jó? Elmondom. Azt mondja, hogy... Játszál te, ne nézd. Tessék? Játsz te. És akkor annak adom a bögrét, akinek akarom? Igen. Az jó? Nagyon jó. Na. De az, hogy nincs ötletem most, hogy kinek adjak bögrét. Meg vagy? Halló? Ki a társszerzője Tóth Gábor új könyvének? Sebestyén Balázs! Ez az. Várjál! Is tudtam! Várjál! Mi a címe? Elmentesem ezzel. Judit, szia, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok! Judit, hello! Hol vagy, merre vagy, hol kaptunk el? Hello, Judit! Dunakeszin! Hello, mit csinálsz, dolgozol, otthon vagy? Itthon vagyok. Itthon vagy, gyerekre vigyázol azért, vagy miért? Hát, nem, ez most bonyolult. Húha. De hallom, a budit lehúztad, igen. Az jó. Az mindenképpen jó. Hát az jó, hogy ha budi le van húzva, az fontos. A nejem is mindig rám szól, hogy menjek vissza. Igen, főleg, ha nincs otthon az ember. Akkor azért szerintem figyelmes. Jól van, Judit, van segítséged? Akkor annyit árulj el nekünk, ha már ilyen nagy titok, hogy miért vagy otthon. Igen, van segítségem. Esetleg elárulod, hogy ki az? A kolléga, barátnő, anyósát jött, szomszédhoz átrohantál, mikor nagymamám. A nagymamát segít? A hány éves? 86. Csókolom, kezdi, hogy hívják? Andrea. Na, Andrea. Andrea néni. Andi néni. Andi néni. Szólíthatjuk Andi néni. Andreát jobban szeretik. Andrea néni, drága kezdet. Jó nagymama, gondolom én, nem? Igen, így van. Mi a fenét tudná erre az ember adás mondani? Nem egy gonosz poszorkány, olyan gonosz, mint a Jancsi Csicskával. Rosszul főzés gyűlölő gyerekeket, képzeld. De hogy is nem. Na figyelj. Nagyon jó fej. Judit, mehetünk? Mehetünk, igen. Na figyelj, így szól az első kérdés. Melyik testrészünkben található az orsócsont? Nem volt már? A karba. Akar van, egész van, akar. Ügyes vagy, jó van. Más csontos kérdés volt már. Más csontos kérdés volt. Mit csináljunk, hogyan legyen a második kérdéssel? Legyen. Menjünk tovább? Tudni fogja, érzem a hangján. Menjünk tovább. Igen. Így szól a második kérdés. Hogy nevezik az egymásba rakott fababákból álló orosz játékot? Aj, nem már. Ez milyen primitív kérdés. Matyuska baba. Így van. Az, de jó vagy. Igen, de jó vagy. Kaptál egy ilyen taps. Én most úgy csináltam. Én ilyet is tudok adni. Mondjad? Imádom, amikor azt mondjuk, hogy mindenkinek tudnia kell. A mikorosztályunk ezt Kenny vágja. A fiatalok már nem tudják. Hát, a fiatalok azért már nem. Ők olyan picit bonyolultabb játékokkal játszanak. Na, mi legyen a harmadik kérdése, Judit? Egy bögre, egy Rádió 1-es bögre a tét. Klasszifon, most nem lehet. Ne. Lehetett volna még két héttel ezelőtt, most már nincs nagyon. Talán a csomagtartóban még találnék egy-kettőt. De az milyen kell. Michael McNaughton arcképével. Sport. Sport jellegű. Illetve pontosabban sportkérdés. Csak dönts gyorsan, kérlek, ne vagy úgy. Jó, oké. Melyik amerikai város sportklubai a Cowboys, a Mavericks és a Stars? Melyik ez az amerikai város? Milyen Cowboys, milyen Mavericks? Egy pillanat. Nagymama? Nincs sok időnk, nem engedünk internetet használni, mondd rá gyorsan. Mit mond Andi? Mit mond Andi Nagyi? Hát, ha nézi valamelyik sportágat. Dallas. Jól van! Ügyi vagy, így van, internet? Igen. Ennyire nem vagyok. De milyen szerencséd van, hogy van széles sávod. Igen. Ma integetett, hogy nem tudja, mert ő lékerszes. Igen. Egyébként a vízilabdát, meg a kézilabdát együtt szoktuk nézni. Igen, vízilabda, kézilabda rajongó. Jól van. Judit, figyelj, de van egy bögréd, egy nyakbalkasztód, és mit van? Még egy pólója is van? Tényleg? Van. Pólód is van. Ezeket küldjük neked, Rádió 1-es mindegyik. Jó? Jó, rendben. Köszönöm. Picit örülsz, vagy úgy? Nagyon örülök, és nagyon klasszak vagytok. Ezt muszáj volt elsütni. És hallgattak titeket továbbra is. Nagyon de drága köszi, vagy, puszilunk, köszönjük. Puszilunk a mamát is. Köszönjük. Köszi. Puszi. Ciao, hello. Hello. Ez volt a hármas ugrás a reggeli showban. Készülj a következő megmérettetésre. Na gyerekek, már is mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, jönnek a nap legjobb pillanatai. Ugye egyrészt beszéltünk arról a kis levélről, ami bejárta, sőt, mint hát nem bejárta, fölrobbantotta az internetet. Ugye egy kisfiú leveléről van szó, Alex leveléről. Elolvastuk a levelet, beszélgettünk róla, és hát arról is, hogy milyen szörnyű egyébként nyilván karácsony közelettével az ember még érzékenyebben, ráadásul szülőként ugye még érzékenyebben reagál ezekre a levelekre, hogy milyen szörnyű, hogy ennyi gyereknek kell nélkülözni, és aztán kiderítettük a levél történetét, sok-sok új dolgot megtudtunk egyébként Alexről, a családról, ugye egy jó akaró, egy barát segítségével tulajdonképpen. Így van, ő mesélt, ők már évek óta támogatják egyébként Alexet, ahogy tudják, és rajtuk keresztül került ki a levél. Így van, ez fontos egyébként, hogy nem Alexék tették ki. Erről beszéltünk, valamint Jánosnak volt egy elejtett félmondata, amiből igazából nem akartunk témát csinálni, csak megütötte nekünk két gyerekes szülőként a fülünket, mert János elmondta, hogy Mónival tegnap arról beszélgettek este 7 órakor, hogy emberi időben geggeltek azon, hogy a Mikroszkóp színpadnak milyen új műsorcímeket adnának. És hát itt jöttem rá, és itt esett le nekem a tantusz, hogy nagyon más az az univerzum, amiben létezünk, miután innen elmegyünk, vagy akár amikor az esténket bonyolítjuk, mert két gyerekes szülőként, ahol két kicsi gyerek van, egészen másról beszél az ember este, mint amiről ti, ahol egy szem gyerek van, igen, és az is kamasz, és rájöttünk, hogy nem ugyanabban a téridő kontinumban mozgunk, de volt kapcsolódási pont Ferivel. Hát életez! Megpróbáltam a srácokat felültetni egy vonatra, de ők már annál a résznél, hogy arról beszélgettünk tegnap, hogy átültek egy másik vonatra. Egy száguldó sebes vonatra. És elmondtuk, hogy merre tart a mi vonatunk, erről beszélgettünk, és a gyerek nevelés szépségeiről, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanataim. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 53 perc, mit rögtél? Nem, küldenek azért olyan vicceket a hallgatók, ami beolvasatlanok, de azért... Gyulikéhez? Át mindenhez. Ja. Mindenhez. Igen, jön egy-kettő egyébként. Na, a Alexa kapcsolatos elérhetőségeket kitesszük majd a Facebook oldalra, jó, és akkor tudtok segíteni, ugye beszéltünk arról, hogy van már bankszámlaszám, és egy olyan helyre megy a dolog, ahol tényleg... Tuti és úgy segítenek, és Alexa a családjához is eljut, ha pedig elég, akkor más családoknak. Úgyhogy ezt megosztjuk mi is. De közben aztán már látom itt a falon, meg írjátok nekünk, hogy már sok celeb is ráállt, hogy előkerítse, meg hogy lemenjen hozzá. Mi tényleg csak azt tudjuk mondani, aki hallgatta a beszélgetést, és nem biztos, hogy a beszóban benne volt, hogy óvatosan, tehát kerüli a család a nyilvánosságot, igen, és nem is nagyon szeretnék a kisfiút sem mutogatni. És szerintem nem szabad ilyenkor magunkat úgy ráerőltetni erre a családra, hogy a kisfiú olyan nyilvánosságot kapjon, amiért utána bántják a közvetlen környezetében, az iskolában, meghurcolják, beszólogatnak neki, tehát adakozzunk, meg segítsünk. Csak ez a búcsújárás, hogy... ez nem fog nekik jót tenni. Nem feltétlen, igen, már látom, hogy többen keresik őket, meg megtalálták Facebookon, meg megígérték, hogy mennek hozzá. Én szerintem itt gondolni kell annál többre, hogy most ezt én kirakom az oldalamra. És akkor lesz ebből egy fotó. Tök jó, csak közben védeni kell a családot, mert teljesen máshogy működik az a fajta környezet, ahol azért lehetnek rossz indulatú rokonok, ismerősök, kények arra, hogy egyszer csak így felkapnak egy családot, és nehogy aztán ez a kis fiú csattanjon. Úgyhogy szerintem óvatosan, hát az talán a beszóban is benne volt, hogy a család maga is teljesen tudatosan kerüli ezt a fajta nyilvánosságot, és nem is akarják, hogy azért ez így kitudódjon. Úgyhogy szerintem ezzel óvatosan mindenki, látom, itt már több híresség és celeb is keresi egyébként Alexet, vagy hogy le akar, igen, hozzá menni. Ők keressék meg a számlaszámot és utaljanak. Igen, adjatok, segítsetek. Na, hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Volt már a héten, akiben... Hello, jó reggel, szia, Reggeli Show, Valázs, Jani, Feri. Hello, ciao. Hello. Jaj, ezt ne. De. Hello. Ja, Bónis, vagy így óra, vagy reggel. Hát te hol vagy? Mi vagy? Hát szervusztok. Szia. Igen, hello, ciao. Azt a mindenit, gyerekek. Hogy hívnak? Ja, bocsi, Péter vagyok. Péter, hello. Mit akartál mondani? Hát, online hallgatnak titeket, és nem. Ja, igen, az online adás késik, azért nem. Bizony. Bizonyám. Ott még nagyjából most a best of megy. Mi már közben élőbe hívjuk a naphallgatóját, igen. Azt a mindenit. Hú, de örülök. Hát ezt már értem, hogy... De jó fej, vagy mi is örülünk. Hát vigyázni kell, aki online hallgat bennünket, mi ugye előbb hívunk, ott van egy kis késés, úgyhogy még hiába megy a best of, már közben szól a telefonod, mondtad, hogy morning show, vagy hogy reggeli show, mert hogy mi vagyunk. Na figyelj, te vagy a naphallgatója, hát sajnos nem mondtad, úgyhogy nincs csomag, de a kitüntető címet azért viselheted, mint naphallgatója. Köszönöm szépen. Jó, merre vagy, hol hallgatsz minket? A munkahelyemen. És az hol van? Sziget-Szentmiklós. Sziget-Szentmiklóson. Jól van, köszi az SMS-t, és... Melyik SMS-t, vagy mit? Mert küldtem, vagy négyet? Igen, elnéztem a stúdiót, azt írtad, ugye nyilván nézted a webkemet, elnéztem a stúdiót, hát nem valami Székesegyház, értitek, ugye, mert hogy mindhárban állunk, igen, jó kis galla poén, de szerettük egyébként. Galaktikus a humorom. Abszolút. Szerettük valóban, igen. Sokszor állunk inkább, mint hogy ülnénk. Köszi, hogy írtál nekünk, hallgass minket, ciao. Okay, jó, hétvégét. Hello. Na, jön a hétvégem. Jó lesz a hétvégem. Nagyon jó lesz. Pihenés? űrprogramozás, családozás? Aha. Hát geggelünk tovább. Igen. Mozizunk a feleségemmel, nagyokat beszélgetünk, óriásokat szeretkezünk, és vasárnap este fogadjuk a lányunkat, aki egy kétnapos elmenős ottalvos túra után visszajön hozzánk. Ez a kamasz szülők élete. És talán még egy picit örül is nekünk. Igen. Vasárnap este talán már köszön is, annyira boldog lesz. Na jól van. Viszont ha szeretem volna még mindenképpen mondani, most ugye először volt a Kérdezz velelek rovat itt a Rádió 1-en, hogy aki provokatív kérdést tesz fel, és tényleg viccből gondolja azt, amit gondol, mindig rakjon mögé egy kis kacsintos smiley jelet, abból érteni fogjuk, hogy tényleg viccelni akar, mert különben mindenki mást gyökérnek fogunk gondolni, és úgy megy a fekete listára, mint annak a rendje. Igen, te tiltasz, te. Tehát, hogy úgy teszed. Hát nem, te vagy a kemény, tenni kell. Ennyi. Kacsintos smiley, nem olyan nagy dolog, és akkor érteni fogjuk, hogy miről van szó. És akkor duplán tilt. Így van. Én megkeményedtem már itt az elmúlt 20 évben. Így van. Mert hát, ez már azért nem haladja meg annyira az inger küszöbömet. Meg hát itt vagy te, aki intézed ezt. Persze, mindenki kell. Más így van vele szerintem. Ugyanígy, hogy csak jó fejek társaságában szereti tölteni a délelőttjeit, nem? Igen, ahogy látom, rámentem a fekete listára, vagyunk már néhány ezer. Szép nagy család. Alakul. Szép nagy család, bővülünk, igen. Na jól van, oké, nem elfelejteni, hogy hétfőn 6 órakor érkezünk. Jövünk. Jó, vigyázzatok mindenre, receptek lesznek egyébként majd januártól. Igen, egy kicsit, de megérdemli. Úgyhogy receptek lesznek, mi pedig hétfőn 6 órakor érkezünk. Jó, keresetek bennünket analóg frekvencián, online, mindenhogy, ahogy eddig is megszokhattátok. Jó, puszi mindenkinek, hello. Jó hétvégét. Sziasztok. Szevasztok, köszönjük, hétfő 6-kor jövünk, szevasztok, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Hétfőn reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.